أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں کہ اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے اور نماز پڑھتے اور زکات دیتے اور اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا. بے شک اللہ غالب ہے حکمت والا ہے. اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے بہشتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور ابدی بہشتوں میں نفیس مکانات کا وعدہ کیا ہے. اور اللہ کی رضا مندی تو سب سے بڑھ کر نعمت ہے. یہی بڑی اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ جس طرح سے آپ کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز آج کی اس تقریر کا عنوان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوں گا, جس کا معنی ہوتا ہے کہ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. امر بالمعروف کی اچھائی کا حکم دے ہمیں ایک دوسرے کو, نہیں عن المنکر اور لوگوں کو ایک دوسرے کو, ہم اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو برائی سے روکیں. یہ بہرحال اس کا معنی ہے. ایک مسلمان اس کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دیں, خود بھی اچھائی کرے دوسروں کو بھی اچھائی کا حکم دیں, اور وہ خود بھی برائی سے روکتا ہے اور دوسروں کو بھی برائی سے روکتا ہے. یہ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے, یاد رکھیں. وہ انسانیت کا جو ہے خیر خواہ ہوتا ہے. ایک شخص جو مسلمان ہے وہ انسانیت کا خیر خواہ ہے. وہ دنیا میں بھی انسانیت کی خیر خواہی چاہتا ہے, آخرت میں بھی انسانوں کی خیر خواہی چاہتا ہے. اس لیے وہ خود بھی اچھے اعمال کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ دوسرے بھی اچھے اعمال کرے, جس کے لیے وہ خود عمل کرتا ہے اور دوسروں کو اس کے تعلق سے بتاتا ہے. اسی طرح ایک مسلمان خود بھی برے کاموں سے رکتا ہے اور وہی چاہتا ہے کہ تمام انسانیت برے کاموں سے رکی رہے, اچھائی کو اختیار کرے, ایک اللہ کو مانے, اس کے رسول کی اطاعت کرے, فرمانبرداری کرے. وہ خود بھی اس پر عمل پیرا ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتا ہے, اس کی طرف متوجہ کرتا ہے, اس کی طرف بلاتا ہے. تو وہ ایک مسلمان کا یہ فریضہ ہے. اور یاد رکھیے, علماء لکھتے ہیں کہ توحید کے بعد یہ ایک اہم فریضہ ہے کہ اچھائی کا حکم دے اور برائی سے جو ہے لوگوں کو روکے. یہ اہم چیز ہے, اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. جہاں یہ ایک فریضہ ہے وہیں یاد رکھیے یہ ہماری بقا کے لیے بھی ضروری ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی معاشرے اور ماحول میں لوگ ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم نہ دیں اور برائی سے نہ روکیں, تو خود ان کا بھی اس اچھی چیز پر رہنا مشکل ہو جاتا ہے. کہ اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہ بلائیں اور برائی سے نہ روکیں, تو خود ہمارا بھی اچھائی پر رہنا مشکل ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ایک مسلمان انسانیت کی خیر خواہی کرے, لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے, متوجہ کرے, برائی سے لوگوں کو روکنے کی جو ہے بہرحال وہ کوشش کرے. اور یہی آج کا عنوان ہے, امر بالمعروف نہیں عن المنکر, کہ اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکیں. اللہ رب العزت نے قرآن میں بار بار اس امت کے تعلق سے مختلف مقامات پر جو ہے اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کے تعلق سے باتیں بیان کی. خود اس امت کے تعلق سے یہ فرمایا جس طرح سے میں نے خطبے میں آیت پڑھی, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ, کہ تم بہترین امت ہو. ہم مسلمانوں کو اللہ نے کہا کہ ہم بہترین امت ہے, کنتم خیر امہ. اب دیکھیے, جب بھی جو ہے دنیا میں کوئی اعزاز ملتا ہے, لقب ملتا ہے, عہدہ ملتا ہے, تو ساتھ میں ذمہ داریاں بھی آتی ہیں. کیا کوئی عہدہ اور کوئی پوسٹ آپ نے آج تک ایسی دیکھی جس کے اندر اونچے اونچے عہدے ملے اور جو ہے اس کے بعد کوئی ذمہ داری آپ پر عائد نہ ہو، کہ کوئی کہے کہ آپ اس کمپنی کے مینیجر ہے اور آپ کا کوئی کام نہیں چاہیے، اور آپ اس اسکول کے پرنسپل ہے اور آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے بس بیٹھے رہیے، اور آپ جو ہے فلاں جو ہے آفس کے باس ہے لیکن آپ کو کچھ کارکردگی نہیں بتانا ہے، آپ یوں ہی رہیے، آئیے اور تنخواہ لے جائیے، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو جب بھی اعزاز ملتا ہے، ٹائٹل ملتا ہے، ڈیزگنیشن ملتا ہے، عہدہ ملتا ہے تو ذمہ داری بھی ملتی ہے۔ تو یہاں دیکھیے کیا عہدہ مل رہا ہے ہمیں، کن تم خیر امہ، تمام امتوں میں اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو۔ تو کیا یہ عہدہ، یہ لقب، یہ ٹائٹل یہ ہی مل جا رہا ہے ہم کو؟ اس کے عوض کرتے کیا ہیں ہم؟ کیا خصوصیت کے حامل ہیں ہم؟ کیا کرنے کی بنیاد پر ہمیں یہ ٹائٹل دیا جا رہا ہے؟ تو اللہ آگے فرماتا ہے، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم اس لیے لوگوں میں سب سے اچھے ہو، اس لیے انسانوں میں سب سے اچھے ہو کہ لوگوں کو حکم دیتے ہو اچھائی کا، یہ ہے تمہاری صفت، اس لیے تم خیر امت ہو، حکم دیتے ہو اچھائی کا اور روکتے ہو لوگوں کو برائی سے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہو تم۔ تو یہاں امت مسلمہ کو جو اعزاز اور ٹائٹل ملا، اس کے بعد کچھ کام ملا، اور وہ یہ ہے کہ اچھائی کا ہم حکم دیں، برائی سے ہم لوگوں کو روکیں، اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے جو خیر امت کہا، جو ٹائٹل دیا، تو اس ٹائٹل کو جو ہے تین کنڈیشنز لگا دیے، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں اگر کوئی آفر نکالتا ہے تو آفر کے ساتھ کچھ کنڈیشنز ہوتے ہیں، اسی طرح جب اللہ نے یہ کہا کہ تم بہترین لوگ ہو، بہترین امت ہو، تو کیوں تم بہترین ہو، کیا کرتی ہو تم، کیا خصوصیت ہے؟ کنڈیشن یہ ہے کہ اچھائی کا تم حکم دو، برائی سے تم لوگوں کو روکو، اور اللہ پر ایمان لاؤ۔ اب دیکھیے جب امت مسلمہ کو جو نکالنے کا مقصد یہ بتایا گیا ہے، اور امت مسلمہ جو ہے اس مقصد کے تحت مبعوث کی گئی، اس کا یہ مقصد ہے کہ اچھائی کا حکم دے، برائی سے روکے، اور اگر یہ کام ہم نہ کریں جس طرح سے آج ماحول اور معاشرے کی حالات ہیں تو کیا ہوں گا؟ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص کسی کے پاس کسی کام کے عوض یہ کہتا ہے کہ یہ کام کروں گا تو اتنی مجھے تنخواہ دینا، آپ اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ کام کرنا، اس کے بدلے مجھ سے یہ لے جانا اجرت۔ اب وہ شخص دن بھر بیٹھا رہتا ہے اور کچھ بھی نہیں کرتا ہے، اور شام میں جب مالک آیا تو کہتا ہے مالک اپنی بات ہوئی تھی، اس کام کے عوض یہ ملیں گا تو لہٰذا مجھے وہ دے دیجیے، شام ہو چکی ہے۔ تو مالک کہیں گا بھائی کام کیا ہوا؟ وہ شخص کہیں گا کام کیا ہو گئے، کام وام مجھ سے آج دن بھر نہیں ہوا، لیکن مجھے ضرور آپ جو ہے پیسے دے دیجیے جو بات طے ہوئی تھی۔ تو کیا ایسے نوکر کو آپ پیسے دیں گے جو کام نہ کرے اور آپ سے آخر میں صرف تنخواہ مانگے؟ تو اللہ رب العزت اگر یہاں عہدہ اور ٹائٹل دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تو ظاہر سی بات ہے اس کے پیچھے کچھ شرائط ہے، کچھ کام ہمیں کرنا ہے، یہ نہیں کہ بس ہم بہترین امت یوں ہی ہیں بس، کہ ہم اچھائی کا حکم دیتے ہیں لوگوں کو، اور اچھائی میں سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ معروف میں سب سے بڑا معروف کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں وہ کیا ہے، وہ توحید ہے۔ تو لوگوں کو معروف اچھائی کا حکم دیتے ہو، مطلب توحید کا حکم دیتے ہو، اس کے بعد دیگر اور بھی باتیں جو اچھائی ہو سکتی ہے اس کی ایک لمبی فہرست ہوں گی، وہ تم کرتے ہو، اور برائی سے لوگوں کو روکتے ہو، اور برائی میں سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ لوگ شرک کرتے ہیں، شرک سب سے بڑی برائی ہے، تو تم شرک سے روکتے ہو، اور اس کے علاوہ تمام وہ چیزیں جو برائی کہلاتی ہے ان تمام سے لوگوں کو روکتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خود بھی اس سے رکتے ہو، یہ نہیں کہ تم خود کرتے اور دوسروں کو روکتے، تم خود بھی رکتے ہو اور دوسروں کو بھی اس سے روکتے ہو، تم خود بھی کرتے ہو اور دوسروں کو بھی اس کے کرنے کا حکم دیتے ہو۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہمیں اعزاز دیا، ٹائٹل دیا، عہدہ دیا، تو ساتھ میں ذمہ داری دی، اچھائی کا حکم دیتے رہیں، برائی سے لوگوں کو روکتے رہیں، اور اللہ پر ایمان لائے، تو یہ بڑا اہم فریضہ ہے۔ آئیے اس کے تعلق سے چند باتیں اور ہم دیکھتے ہیں۔ اسی صورت میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 104 میں اللہ فرماتا ہے، یہ آیت نمبر 110 تھی جو اس سے پہلے میں نے تلاوت کی تھی، 104 میں فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ اللہ فرماتا ہے تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، اچھائی کی طرف بلائے، اور ان کو برائی سے روکے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیابی پانے والے، کامرانی پانے والے، اعتبار کی لوگ فلاح یاب اور جو ہے کامیاب ہے، کون لوگ؟ جو اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور اللہ پر جو ہے یہی لوگ اللہ نے فرمایا کامیاب ہیں۔ تو ہم میں ایک مسلمانوں میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، ایسا ایک گروہ ہونا چاہیے جو مستقل طور سے لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکتا رہے، اور یہی انہی لوگوں کے تعلق سے اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہی لوگ جو ہے کامیاب ہونے والے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے تعلق سے اپنی کتاب میں گواہی دے دی کہ جو اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اچھائی کا حکم دیتے رہے لوگوں کو اور برائی سے ہم روکتے رہیں۔ ٹھیک، اسی طرح قرآن میں اللہ رب العزت دوسرے مقام پہ فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ الذین امکناکم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ مومنوں کی ایک صفت اللہ بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر ہم ان مسلمانوں کو زمین میں اگر اقتدار دیں، زمین میں نے اگر ہم ذمہ دار بنا دیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں کیا فرمایا کہ وہ کیا کرتے ہیں، اقام الصلاۃ، وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ مومنوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ اگر مومنوں کو اللہ اقتدار دیتا ہے دنیا کے اندر تو یہ کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے نمازوں کو قائم کرتے ہیں، پھر فرمایا وَآتُوا الزَّكَاةَ اور یہ زکات ادا کرتے ہیں، پھر فرمایا وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ اور یہ اچھائی کا پھر حکم دیتے ہیں، اور پھر یہ جو ہے برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں، اللہ رب العزت یہاں فرماتا ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیے مومنوں کی اللہ رب العزت قرآن میں یہاں ایک صفت بیان کرا، سورہ حج کی آیت نمبر 41 تھی یہ، جس نے فرمایا کہ اگر مومنوں کو ہم دنیا میں اقتدار دے دیں تو یہ کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے نماز قائم کرتے ہیں، دوسرا زکات ادا کرتے ہیں، تیسرا اچھائی کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، اور چوتھا برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ تو یہاں بھی مومنانہ وصف بتایا گیا کہ مومن جب بھی ان کو اقتدار ملتا ہے تو یہ نماز قائم کرتے، زکات دیتے، اچھائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے۔ دیکھیے فرائض کے بعد نماز اور جو زکات کے بعد سب سے پہلی بات جو بتائی کہ وہ یہ اچھائی کا حکم دیتے اور برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ سورہ اثر میں بھی یہی بات کہی، وہ تواصوا بالحق، حق کی تلقین، نصیحت اور وصیت کرتے، مطلب اچھائی کا حکم دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اچھائی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے لوگوں کو روکتے رہنا یہ مستقل ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، یاد رکھیے کہ وہ ہمیشہ یہ کام کرے گا کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دیں گا اور برائی سے روکیں گا۔ تو اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے اسی طرف متوجہ کیا اور فرمایا کہ اگر مسلمانوں کو، مومنوں کو اللہ اقتدار اگر دنیا میں دے دیں تو یہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں لوگوں کو، نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ تو ایک مومن کا یہ مستقل جو ہے وصف ہونا چاہیے، صفت ہونا چاہیے کہ وہ اچھائی کا حکم دے اور برائی سے لوگوں کو روکتا رہے۔ آئیے اسی طرح اللہ رب العزت قرآن میں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 71 میں فرماتا اور کہتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، بعضهم اولیاء بعض، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ اللہ رب العزت نے فرماتا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہے، دوست ہے، اور کیا کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے بعضهم اولیاء بعض، اور فرماتا ہے یامرون بالمعروف، اور یہ اچھائی کا ایک دوسرے کو حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر اور ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ اور زکاۃ عطا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اس آیت میں بھی اللہ رب العزت جو ہے مومنوں کے تعلق سے فرما رہا ہے کہ مومن آپس میں کیا معاملہ کرتے ہیں، کہ آپس میں رفیق ہیں، دوست ہیں، اور اچھائی کا ایک دوسرے کو حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اسی صورت میں آگے فرمایا گیا منافقین کے تعلق سے کہ منافق ایک دوسرے کو برائی کا حکم دیتے ہیں اور اچھائی سے روکتے ہیں، لیکن مومن کا وصف کیا ہے، اس کا شیوا، اس کا طریقہ کیا ہے، وہ اچھائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ لیکن آج ہم اس معاشرے اور ماحول میں دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اچھائی سے اچھائی کی طرف لوگوں کو بلانا چھوڑ دیا، اور جو کچھ تھوڑا بہت کام ہم کرتے ہیں وہ صرف اس میدان میں ہے کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ لوگوں کو برائی سے روکنا بھی اتنا اہم ہے جتنا اچھائی کی طرف بلانا اہم ہے۔ یاد رکھیے لوگوں کو برائی سے روکنا بھی اتنا اہم ہے جتنا اچھائی کی طرف بلانا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں ہم نے دونوں کام ایک تو چھوڑ دیے، اور جو کچھ ایک کام ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف ہم بلاتے ہیں، لیکن ونہونا ان منکر، برائی سے روکنا، برائی سے روکتے ہیں، بار بار اللہ دہرا رہے، جہاں بھی اچھائی کا حکم دینے کا معاملہ آیا وہاں فوراً آیا برائی سے روکتے ہیں۔ تو ہمیں نہ صرف اچھائی کا حکم دینا ہے بلکہ برائی سے روکنا بھی، یاد رکھیے، ورنہ اگر ہم نے ایسا کیا کہ صرف ہم نے اچھائی کا حکم دیا لوگوں کو اور برائی سے روکنا چھوڑ دیا تو اس کے بھی بڑے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیے ایک تو اگر ہم سرے سے اچھائی کا حکم دینا ہی چھوڑ دیں تو اس کا نقصان تو بہرحال بہت زبردست ہے، انشاءاللہ آگے بات رکھوں گا، لیکن اگر برائی سے روکنا بھی ہم چھوڑ دیں تو یاد رکھیے اس کا بھی زبردست نقصان ہوتا ہے، اس کا بھی زبردست نقصان ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے اگر آپ جو ہے لوگوں کو اچھائی کا حکم دے رہے ہیں اور برائی سے نہیں روک رہے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی ایک برائی آپ لے لیجیے کہ بھائی فلاں برائی ہے، آپ اس سے لوگوں کو نہیں روکتے، لوگوں کو صرف اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، تو پہلا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان جس کو آپ اچھائی کی طرف بلاتے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ جو برائی میں وہ ہے وہ برائی درست ہے، اس لیے وہ سو کرتا رہتا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ اپنی کبھی اصلاح نہیں کر پاتا مکمل، اس لیے کہ وہ جہاں اچھائی پہ عمل کرتا ہے وہیں برائی کرتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس کی اچھائی کی طرف، اس کی دعوت کی طرف ہی متوجہ نہیں ہوتے۔ تو جہاں ہمیں اچھائی کا حکم دینا ہے وہیں ہم کو لوگوں کو برائی سے بھی روکنا ہے، یہ بھی اتنا ہی اہم فریضہ ہے۔ آئیے اللہ رب العزت اس کے تعلق سے قرآن فرماتا ہے، بلکہ ایک اور مرتبہ اللہ نے اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کے تعلق سے ایک واقعہ فرمایا سورہ لقمان کے اندر، جب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو واعظ اور نصیحت کرتے ہیں، سورہ نمبر 31 آیت نمبر 17 میں اللہ نے فرمایا اور کہا یا بنی اقیم الصلاۃ، کہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت اور واعظ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف اور اچھائی کا حکم دیتے رہنا، اور کہتے ونہا عن المنکر اور اے میرے بیٹے برائی سے روکتے رہنا، واصبر علی ما اصابک اور جو تجھے مصیبتیں آئے پھر اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں اس پر صبر کرنا، اور فرماتے انک ذلک من عظم الامور اور یہ بہت جو ہے اونچا کام ہے، پائے کا کام ہے ایک مزو۔ تو یہاں لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو دیکھیے جو نصیحت کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ اے میرے بیٹے نماز قائم کرتے رہنا، اور پھر فرمایا کہ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکتے رہنا۔ اس واقعے کے اندر یاد رکھیے لقمان علیہ السلام کا جو واقعہ خود قرآن نے بیان کیا، یہ والد ایک والد کے لیے خود بخود ایک درس ہے کہ اب ایک والد اپنے بیٹے کو کیسی نصیحتیں کریں، جو لقمان اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے ہیں۔ اب اس کے اندر دیکھیے کیا کریں، نماز قائم کر، اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روک۔ آپ دیکھیے بار بار جہاں بھی اچھائی کا حکم آ رہا، برائی سے روکنے کا آ رہا، آگے پیچھے کچھ نہ کچھ جو ہے عبادتیں آ رہی ہیں، لیکن برابر یہ حکم آ رہا ہے کہ اچھائی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا۔ نماز کا حکم دیتے رہنا، نماز قائم کرنا اور اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ وہاں کہا کہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کی آیت میں کہا نماز قائم کرتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے بار بار اچھائی کا حکم دینے کا اور برائی سے روکنے کے بارے میں قرآن حکم دے رہا ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں اس فریضے کو ہم نے ترک کر دیا۔ کیا واقعی ہم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں؟ ہم لوگوں کو کسی گناہ میں ملوث پاتے ہیں اور دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ خاموشی سے یہاں سے نکل جاؤ، اپنے کو اس کو کیا کرنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اچھائی نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کو اچھائی کا حکم دیتے، کہتے ہیں بھائی جو ان کو کرنا ہے کرنے دو، ہم یہاں سے نکل جاؤ۔ یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے کہ آپ اچھائی کا حکم دیں ہم لوگ اور برائی سے روکیں۔ آئیے اسی طرح اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے اور بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کرتا ہے، جس واقعے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس واقعے کو سورہ آراف آیت نمبر 165 میں بیان کیا۔ واقعے کی تفصیلات یوں ہیں کہ بنی اسرائیل کی ایک جو ہے قوم تھی، بنی اسرائیل میں کچھ لوگ تھے جو ایک دریا کے کنارے رہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے جو ہے ان کو یہ حکم دیا کہ ہفتے کے روز جو ہے وہ مچھلیاں نہ پکڑے، اس لیے کہ دریا کے کنارے تھے، اور ان کی آزمائش کے لیے ہفتے کے دن ہی مچھلیاں سب سے زیادہ آتی تھیں، آتی تھی نہیں تھی بلکہ اچھلتی تھی، اتنی زیادہ آتی تھی، بکثرت آتی تھی، لیکن اس نے شکار نہیں کرنا تھا۔ بنی اسرائیل نے یہ کام کیا، یہ چال چلی کہ وہ کیا کرتے، جو ہے جمعہ کی رات گڑھے کر دیتے، ہفتہ آنے سے پہلے رات میں گڑھے کر دیتے، تاکہ جب پانی اوپر چڑھے اور مچھلیاں آئیں اور دوسرے دن جب پانی نیچے چل جائے تو ہم ہفتے کے بعد اتوار جب آئیں گا، اتوار کے روز جائیں گے مچھلیاں گڑھے میں پھنس جائیں گے، ہم اس کو نکال لیں گے۔ جبکہ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ کام غلط ہے، وہ جانتے تھے یہ کام غلط۔ اب ان کے اندر جو ہے تین گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ تو وہ تھا کہ جس نے جو ہے لوگوں کو کہا، جب انہوں نے مچھلیوں کے تعلق سے یہ عمل کیا کہ انہیں گڑھے کر کے پکڑنے لگے، انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی ایسا نہ کرو، تھوڑے دن یہ کہتے رہے اور اس کے بعد وہ چھوڑ دیا انہوں نے، مطلب خود وہ کام نہیں کرتے تھے لیکن ان کو روکنا بھی چھوڑ دیا۔ ٹھیک، دوسرا ایک گروہ تھا جس نے مکمل اس احکام کو چھوڑ دیا اور مچھلیوں کو پکڑنے میں لگ گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جس نے پہلے روکا کہ بھائی دیکھو یہ برائی مت کرو، لیکن بعد میں تھک گئے، کہا جانے دو یہ کرتے کرنے دو، اور خاموشی اختیار کر لی، مطلب خود برائی نہ کی لیکن روکا بھی نہیں۔ دوسرا گروہ وہ تھا جس نے برائی میں اپنے آپ کو ملوث کر لیا، اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا اور ہفتے کے روز خوب مچھلیاں پکڑتے، مطلب گڑھے کر کے رکھتے ہیں، مچھلیوں کو لیتے۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو اچھائی کا حکم دیتا رہا اور برائی سے روکتا رہا مسلسل، کہ بھائی دیکھو یہ کرنا غلط ہے، یہ کرنا غلط ہے، یہ کرنا غلط ہے، اور وہ روکتا رہا۔ گویا تین گروہ بن گئے، ایک جو گناہ میں ملوث ہو گیا، دوسرا جس نے صرف اچھائی کا حکم دیا، برائی سے نہیں روکا، جو کر رہے تھے بس جو اچھے کام چل رہے چلنے دو، بقیہ ان کو جو پکڑنا ہے شکار چلنا۔ تیسرا وہ تھا جس نے اچھائی کا حکم دیا اور برائی سے روکتے رہے۔ اللہ رب العزت آخر میں فرماتا ہے جو ان کا حال ہوا، جو انجام ہوا، اللہ فرماتا انجینا الذین ینحون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اس آیت کے اندر، اس واقعے کے آخر میں، اور ہم نے ان کو نجات دی جو برائی سے روکتے تھے، اور ہم نے ان کو نجات دی جو برائی سے روکتے تھے، اور ان کو برے عذاب میں پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا اس لیے کہ وہ نافرمان تھے۔ کیا فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں کو نجات دیتی اس عذاب سے، کون لوگ؟ جن لوگوں نے برائی سے روکا، اور باقی لوگوں کو ہم نے جو اس عذاب میں ملوث کر دیا۔ اس معاملے میں جو اس کی ایک تفسیر جو آتی وہ یہ ہے کہ ان تین گروہوں میں سے جس میں سے ایک گروہ وہ تھا جو اچھائی کا حکم دیتا تھا پہلے، بہرحال بعد میں چھوڑ دیا، برائی کا حکم، برائی سے روکنا چھوڑ دیا، دوسرا گروہ جو برائی ملوث، تیسرا جو اچھائی کا حکم دیتا رہا برائی سے روکتا رہا، یہ تیسرا گروہ بچ گیا۔ مطلب جس نے اچھائی کا حکم دیا لوگوں کو برائی سے روکا یہ گروہ بچ گیا، اور بقیہ دو گروہ جو اچھائی کا حکم دیتے لیکن برائی سے نہ روکتے وہ بھی اس عذاب میں ملوث ہوا، اور وہ گروہ جس نے مکمل طور سے جو ہے اس احکام کو چھوڑ دیا، جو گناہ میں تھے، برائی میں تھے، ان کو بھی اللہ نے عذاب دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ صرف اچھائی کا حکم دینا ہمارے لیے کافی نہیں، یاد رکھی، اتنا ہی اہم ہے کہ ہم برائی سے لوگوں کو روکیں، ورنہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو یاد رکھیں پھر سب کو، سب کے اوپر وہ عذاب آئے گا۔ یہ نہیں کہ جو ہے ہم کہیں گے بھائی ہم تو وہ گناہ میں نہیں تھے، ہم اس سے جو بری تھے، ہم کو روکنا ہوگا لوگوں کو۔ مطلب جہاں اللہ جو ہے اچھائی کا حکم دینا ضروری ہے، وہیں برائی سے لوگوں کو روکنا بھی اتنا ہی ضروری ہے، جس طرح سے بنی اسرائیل کے اس گروہ کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ جس نے برائی سے روکا تھا اس کو ہم نے بچا لیا، اور بقیہ کو ہم نے جو اپنے عذاب میں ملوث کیا اس لیے کہ وہ برا کام کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث میں مشہور معروف حدیث ہے صحیح مسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب برائی کو ہوتا دیکھو تو ہاتھ سے روکو، برائی کو ہوتا دیکھو تو ہاتھ سے روکو، اگر ایسا نہ کر سکو تو زبان سے روکو، اور اگر ایسا بھی نہ کر سکو تو کم از کم دل میں برا جانو، اس کے بعد ایمان کی کوئی حد نہیں، یہ آخری حد ایمان کی، اس کے بعد رائے برابر بھی ایمان نہیں بچتا۔ اس حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا فرما رہے ہیں، برائی کو ہوتا دیکھو تو روکو۔ میں یہ بات اس لیے زور دے رہا ہوں اس بات پر، اس لیے کہ اچھائی کا حکم دینے میں کہیں نہ کہیں ہم لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن جب برائی کے روکنے کا معاملہ تو چھوڑ دیتے ہیں، جس کے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ہم جانتے ہیں قرآن حدیث کی ترتیب ماننا چاہیے، جس ترتیب میں دیکھیے ترتیب کیا ہے، جب برائی کو ہوتا دیکھو تو ہاتھ سے روکو، اس کے بعد زبان سے روکو، اس کے بعد پھر اگر یہ بھی نہ کر سکو، اتنی استطاعت و طاقت بھی نہیں ہے، تو دل میں برا جانو، اس لیے کہ ایمان کی آخری حد ہے، اس کے بعد ایمان نہیں ہے، یہ ایمان کی سب سے کمزور درجہ ہے۔ اب ہمارا معاملہ کیا ہوتا دیکھیے، کسی برائی کو دیکھتے ہیں تو کہتے جانے دو بعد میں دیکھیں گے، دل میں برا جان رہے ہیں سب اس کو، اس کے بعد اگر کچھ برائی آگے بڑھتی ہے تو پھر زبان سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب برائی بہت حد پر چلے جاتی ہے تو پھر ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، جب تک کہ پورا معاملہ ہاتھ سے باہر نکل جاتا ہے۔ یاد رکھیں اگر یہ ترتیب کو ہم فالو کرتے ہیں، ہم نے اس کو مانتے کہ بھائی کسی کو برائی کرتے دیکھا، فوراً کہا ایسا مت کرو، اور یاد رکھیں ہاتھ سے روکنے سے مراد ہر بار یہ مت سمجھیے کہ آپ کو لڑنا ہے، اس کو اس کا گلا پکڑنا ہے، اس کو پکڑ کر کھینچنا ہے، برائی سے روکو ہاتھ سے، اس کا مراد یہ ہر وہ چیز، ہر وہ کام جو آپ ہاتھ کے ذریعے کر کے اس کو، اس شخص کو برائی سے روک سکتے ہیں، جس میں ہاتھ کا آپ کے استعمال ہو، ضروری نہیں ہر بار آپ لڑے اس سے۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، ایک بھائی آپ کا برائی کی طرف جا رہا ہے، صرف پیچھے سے ہاتھ کو پکڑ لیا، میرے بھائی یہ کام نہ کرو، اس میں کوئی لڑائی جھگڑا دکھ رہا ہے آپ کو؟ تو ہاتھ سے روکنے کا مطلب ہر بار لڑنا نہیں ہے، مراد یہ کہ روکنے کی کوشش کرو، اور اگر ہاتھ سے بھی نہ کر سکو تو پھر کیا کرو، زبان سے روکو، ارے بھائی صاحب کیا کر رہے ہو، ارے ویسا مت کرو، یہ چیز غلط ہے، اور اگر یہ بھی طاقت اللہ نے نہیں دی ہے تو کم از کم دل میں برا جانے۔ آج افسوس کا حال ہے اس امت کا اور ہمارا کہ کئی برائیوں سے ہم روز صبح اور شام گزرتے ہیں، وہ آخری حد سے بھی ہم نکل گئے ہیں، کبھی دیکھ کر اسے برا بھی لگتا ہے۔ ایسا کتنی بار ہوا کہ ہم جو ہے شراب خانوں سے گزرے اور دل میں یہ خیال آئے کہ یہ واقعی میں برا کام ہے، وہاں سے تو نہیں روک سکتا ہوں، زبان سے تو نہیں بول سکتا ہوں، دل میں جو وہ حد بتائی آخری، اس سے بھی ہم گر چکے ہیں۔ کتنے بار ایسا خیال آیا جب خبیث خانوں سے اور برے علاقوں سے آپ گزرے اور دل میں خیال آیا کہ کاش مجھ میں طاقت ہوتی، یا وہ ہوتا تو میں اس کو روک پاتا، لیکن میں نہیں کر سکتا ہوں، لیکن یہ چیز بری ہے۔ کتنے بار ایسا ہوا کہ برائی کو دیکھ کر کم از کم دل میں ہم نے برا سوچا ہوں کہ واقعی میں یہ برا ہے، وہ جو آخری حد رسول اللہ فرما رہے ہیں، اس کے بعد کوئی حد نہیں ہے، ہم برائی کو برائی سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، تو کہاں سے پھر خیال آئیں گے کہ اس کو دل میں برا جانے، جو کہ ایمان کی آخری حد ہے۔ تو برائی کو برائی سمجھیے، اس سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کیجیے، یاد رکھیے۔ اب برائی سے لوگوں کو نہ روکنے کا نتیجہ کیا ہوگا دیکھیے، آپ صرف کہیں کہ ہم اچھائی کریں گے، ٹھیک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کشتی ہے اور اس میں دو حصے ہیں، نچلا حصہ اور اوپری حصہ۔ اب جب نیچے والوں کو پانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اوپر آتے ہیں اور اوپر سے پانی لیتے ہیں، جس سے جب تھوڑے دن یہ چلتا رہا، تھوڑا معاملہ چلتا رہا، تو نیچے والوں کو یہ خیال آیا کہ اوپر والوں کو میرے اس پانی لینے سے تکلیف ہو رہی ہے، ہمارے اس پانی تکلیف، تو کیوں نہ ایسا کریں کہ کشتی خود سمندر پانی میں چل رہی، ہم نیچے ایک سوراخ کر دیں اور پانی ہم کو خود بخود مل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوپر والوں کو پتا ہے کہ نیچے والے سوراخ کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں بھائی وہ ان کا معاملہ ہے، اب مجھے بتائیے اگر ہم ان کو اس برائی سے نہیں روکیں گے تو کیا جب وہ کشتی ڈوبیں گی تو خالی انڈر جو نیچے کا فلور ہے وہ ڈوبیں گے اوپر والے بچ جائیں گے کہ بھائی نہیں تم نے کچھ نہیں کیا تھا صرف نیچے والوں نے کیا تھا؟ بتائیے. نہیں, جب وہ کشتی ڈوبیں گی سوراخ کی وجہ سے تو پوری کشتی ڈوب جائیں گی, اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے اور نیچے والے بھی ڈوب جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے کہ برائی سے روکنا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں برائی سے روکنے کی ضرورت نہیں, صرف اچھائی کا حکم دیتے رہو. نہیں, جس طرح سے اچھائی کا حکم دینا ضروری ہے اسی طرح برائی سے روکنا بھی ضروری ہے. ٹھیک, خود جو کلمے کی گواہی ہم دیتے ہیں اس کلمے میں پہلے انکار ہے, نفی ہے اور پھر اس بات ہے. پہلے انکار کیا پھر اقرار کیا کہ لا الہ الا اللہ, کہ نہیں کوئی معبود عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو پہلے انکار کیا پھر اقرار کیا, پہلے نفی کی اور پھر اس بات کیا, اس بات کو مانا. تو ہم کو جہاں اچھائی کا حکم دینا ہے وہیں برائی سے بھی روکنا ہے, اس کے بڑے فائدے. اور اگر ہم نے برائی سے نہ روکا تو بڑا نقصان ہوگا. پھر چاہے یہ برائی معاشرے کے کسی بھی حصے میں پھیل رہی ہو. کل کسی نے ایک سوال کیا کہ میرا ایک بھائی ہے جس سے گھر میں آگ لگی ہے, یا میرا ایک بھائی ہے جو خود کلمہ نہیں جانتا, اور میں نے آپ کی ایک تقریر سنی اس میں آپ نے کہا کہ غیر مسلموں کو بھی دعوت دینا چاہیے جبکہ وہ تو زیادہ مستحق ہے میری دعوت کا اور میرے اسلام کی طرف بلانے کا. تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم پہلے مسلمانوں کو مکمل طور سے مسلمان بنا لیں اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم اپنی اسلام کی دعوت لے کر آگے بڑھیں گے. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کتنا وقت چاہتے ہیں مسلمانوں کو پکا مسلمان بنانے کے لیے, 10 سال 20 سال 50 سال. 50 سال میں دو نسلیں آئی. اب یہ نسل آئی, آپ نے اس کو سدھارنا چاہا وہ چلے گئی, دوسری پھر بگڑی ہوئی نسل آئی, پھر اس نے آپ نے اس کو سدھارا وہ چلے گئی, تیسری پھر بگڑی ہوئی نسل آئی. ٹھیک, اچھا اگر مسلمان 100% اچھائی پر آ بھی گئے لیکن جو دوسرا معاشرہ ہے جو غیر مسلموں کا معاشرہ ہے جو برائی کو پھیلا رہا ہے, اور ظاہر سی بات ہے میڈیا طاقت پیسہ ان کے پاس ہم سے زیادہ ہے, اب آپ ان کو کہتے برائی سے مت روکو, ان کو جانے دو, جو ان کا معاملہ چھوڑ دو, ہم اپنے آپ کو سدھاریں گے. پھر ہم نے اس مسلمان کو سدھارا, پھر یہاں جا کے برائی سیکھ کر آتا, پھر ہم اس کو سدھار رہے ہیں, پھر یہاں جا کے برائی سیکھ کر آتا, پھر اس کو ہم سدھار رہے ہیں, پھر یہ جاتا ہے برائی سیکھ کر آتا ہے سدھار رہے ہیں. کیوں نہ ایسا ہو کہ ان کو برائی سے روکا جائے, اچھائی کی دعوت دی جائے, اور خود اپنے آپ کو اچھائی کی طرف بلایا جائے اور اپنے آپ کو برائی سے روکا جائے. دونوں کام ایک ساتھ اگر کریں گے تو ہی معاملہ ہوں گا. اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک ہاؤس ہے پانی کا جس کے اندر گندا پانی آتا ہے, اور آپ کہتے ہیں نہیں اس ہاؤس میں پہلے صاف پانی بھر دیں گے اس کے بعد دیکھیں گے, لیکن یاد رکھیے وہ گندا پانی پھر ہاؤس کو خراب کر دے گا. تو عقل مند انسان وہ ہے جو پہلے گندے پانی کا رسنا بند کرے اور پھر صاف پانی بھرے. ٹھیک, تو ہم کو یہ کام دونوں ساتھ کرنا ہے. آپ یہ مت سمجھیے کہ ایک موقع آئے گا اچھائی کا حکم دینے کے 50 سال, برائی سے روکنے کے 50 سال. ارے وہ 50 سال میں جو دو نسلیں, ایک نسل عموماً 25 سال کی ہوتی ہے, گزر جائیں اس کا ذمہ دار کون؟ تو جہاں ہم کو اچھائی کا حکم دینا ہے اسی وقت ہم کو برائی سے روکنا ہے. اس لیے کہ قرآن نے جب بھی اچھائی کا حکم دیتے ہیں کہا فوراً برائی سے روکتے, یہ صفت بتا دی. مومن یہ دونوں صفت کا ایک ساتھ حامل ہوتا ہے کہ جہاں اچھائی کا حکم دے رہا لوگوں کو وہیں برائی دیکھ کر انہیں برائی سے روکتا بھی ہے. ورنہ آپ نے دیکھا ہے کہ انسان جو ہے خباحت برائی میں لگا ہے, آپ کہہ رہے بھائی نماز کو چلو, نماز کو تو چلانا ہے, اس کے حساب کو کہنا یہ جو عمل کر رہے یہ برا ہے. گو آپ اس میں آگے پیچھے یہ کر سکتے کہ پہلے نماز لے جائے مسجد میں بٹھائے پھر سمجھائے, یا پہلے اس کی خبر بتائے پھر اس سے یہ کام کروائے. لیکن یہ نہیں کہ نہیں ابھی اس کو یہ کرنے دو, اچھائی پہ صرف عمل کرنے دو پھر برائی سے. بہت سی بار آپ جو اچھائیاں اور ہم جو اچھائیاں کرتے ہیں اگر ہم برائی سے نہ رکے تو اچھائیاں خود بخود ضائع ہو جاتی ہیں. تو یہ دونوں ہی صفت ایک ساتھ ہونا چاہیے, جہاں ہم اچھائی کا حکم دیں وہیں برائی سے جو ہے لوگوں کو روکیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم برائی کو ہوتا دیکھو تو سب سے پہلے ہاتھ سے روکو, اور نہ کر سکو تو پھر زبان سے کہو ان سے, اور نہ کر سکو تو پھر دل میں برا جانو, ایمان کی آخری حد ہے. تو کم از کم جو برائی کو ہم دیکھیں, طاقت نہ ہو تو دل میں کم از کم برائی, یہ نہ ہو کہ بس آپ گزر جائے کہ بھائی یہ تو چلتا ہے, چلن ہے, معاشرہ ہے, ماحول ہے. کم از کم دل میں اس کو برا ضرور سوچیں, ورنہ اس کے نیچے ایمان کی کوئی حد نہیں ہے, اس کے بعد ایمان نہیں ہے. آئیے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ترمذی کی روایت, آپ نے کہا اور فرمایا تم ضرور اچھائی کا حکم کرو گے اور برائی سے روکتے رہو گے. ورنہ اے مسلمانوں تم ضرور اچھائی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو, ورنہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے عذاب بھیج دے, پھر تم اس کو پکارو گے اور وہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. اے مسلمانوں تم اچھائی کا حکم دیتے رہنا, برائی سے روکتے رہنا, اگر یہ عمل نہ کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. اور اسی مفہوم کی کئی اور روایتیں آتی جس میں یہ بتایا گیا کہ اگر اچھائی کا حکم دیں گے برائی سے روکیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا, نہ کریں گے تو دعائیں قبول نہ کرے گا, ہماری ہوا کو اکھاڑ دیں گا یا قوم میں ہم پر ایسی ٹوٹ پڑیں گے. ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم اچھائی کا حکم دیتے رہنا برائی سے روکتے رہنا اگر ایسا نہ کرو تو ایک زمانہ یوں آئے گا کہ قومیں تم پر ایسی ٹوٹ پڑیں گی جس طرح سے جو ہے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. مطلب مسلمان کو ہر حالت میں اچھائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکتے رہنا ہے، یاد رکھیں۔ ہر بار وہ اچھائی کا حکم دیں گا، لوگوں کو برائی سے روکیں گا۔ تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم ایسا نہ کرو کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف نہ بلاؤ، برائی سے نہ روکو، تو کیا ہوں گا؟ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کریں گا۔ آج ہم دیکھیے، ہم نے اچھائی کا حکم دینا چھوڑ دیا، برائی سے لوگوں کو روکنا چھوڑ دیا، ہم اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اب دیکھیے کتنی دعائیں ہم مانگ رہے ہیں، کتنے مسائل کے لیے اپنے، کیا مسائل حل ہو رہے ہیں؟ مسائل کا حل یہ ہے کہ ہم اچھائی کا حکم دے لوگوں کو، برائی سے روکے، تو اللہ ہماری دعاؤں کو بھی قبول کر دے۔ یہاں کہہ رہا ہے اللہ کہ تم دعائیں مانگو گے تو میں دعا قبول نہیں کروں گا، تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ آئیے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ بھی یہ جو ہے ترمذی کی روایت ہے، جو قوم گناہوں میں مبتلا ہو جائے اور ان میں سے روکنے کی قدرت رکھنے والے موجود ہوں اور وہ نہ روکیں، تو جلدی اللہ جو ہے سبحان و تعالیٰ اپنی طرف سے انہیں عذاب میں مبتلا کریں گا۔ کہ اگر کوئی قوم ہو جو گناہوں میں مبتلا ہو جائے اور ان میں ایسے لوگ موجود ہو جو ان لوگوں کو جو گناہ کر رہے روک سکتے ہیں لیکن وہ گناہوں سے نہ روکیں، تو اللہ اس قوم کو جلد ہی گناہوں جو ہے عذاب میں مبتلا کریں گا۔ مطلب اگر ایسے لوگ ہم میں موجود ہوں جو گناہوں کو روک سکتے ہیں، جو برائیاں معاشرے میں چل رہی انہیں روک سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے باوجود بھی وہ لوگ نہ روکیں، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو پہلا نقصان دعائیں اللہ قبول نہیں کریں گا، دوسرا نقصان یہ ہوں گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں عذاب میں ملوث کریں گا، اور بالخصوص ان لوگوں کو جن کو اللہ نے طاقت دی تھی کہ وہ برائی سے روک سکتے تھے اور اس کے باوجود انہوں نے لوگوں کو برائی سے نہیں روکا۔ اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے جس میں جو ہے ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی اور کہا، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 جو ہے 105، اس انہوں نے وہ آیت پڑھی اور کہا اللہ کے رسول، اور آیت یوں ہے، لا یزرکم من زل اذا اہتدیتم، کہ تم گمراہ یقیناً گمراہ نہ ہوں گے اگر تم ہدایت پر ہو، یا ہدایت پر جب تم ہدایت پر ہوتے ہو تو گمراہی تمہیں چھو نہیں سکتی، نزدیک نہیں آ سکتی۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، جب یہ آیت پڑھی اور کہا اب ہم ہدایت پر آ چکے ہیں، اب گمراہی ہمیں چھو نہیں سکتی، مطلب انہوں نے یہ سمجھا کہ اب اچھائی کا حکم نہیں دینا ہے، برائی سے نہیں روکنا ہے، بس ہم ہدایت پر آ گئے، اب گمراہی ہمیں نہیں چھوئیں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اور وہ صحابی سے کہا اور کہا اچھائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو۔ انہوں نے کیا سمجھا تھا کہ جب ہم ایک بار ہدایت پر مسلمان آ جاتا ہے تو پھر اس کو کچھ نہیں کرنا ہے، برائی اس کو نہیں چھو سکتی۔ رسول اللہ نے کہا نہیں، اس آیت جب انہوں نے پڑھی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم اچھائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، جب دیکھو کہ کنجوسوں کی روش جاری ہو چکی ہے، مطلب لوگ کنجوسی کرنے لگے، اور خواہش کی پیروی ہو رہی ہے، لوگ اپنی خواہشات پر چل رہے ہیں، اور ہر زی رائے اپنی رائے پر اتراتا ہے، ہر شخص جو رائے دے سکتا ہے رائے دے کر اتراتا ہے، اپنے آپ کو ہی سچ سمجھتا ہے، حق پر سمجھتا ہے، پھر اپنے آپ کو بچاؤ اور عوام سے دور ہو جاؤ، تو ایسے وقت تم اپنے آپ کو بچانا اور عوام سے دور ہو جانا۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں آئندہ تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے ہوں گے، اب اس کے بعد ایک کے بعد ایک در فتنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ مطلب اس صحابی نے جو چیز سوچی تھی وہ یہ تھی کہ اے اللہ کے رسول، ہم تو مسلمان ہو گئے، ہدایت پر آ گئے، اب ہمیں جو ہے کوئی اچھائی کا حکم نہیں دینا ہے، برائی سے نہیں روکنا ہے، اب ہم گمراہ نہیں ہوں گے، گمراہی ہمارا نقصان نہیں کر سکتی۔ تو رسول اللہ کہتے ہیں نہیں، ایسا مت سوچو، تم اچھائی کا حکم دیتے رہنا، تم برائی سے روکتے رہنا، ٹھیک ہے، اور یہ دیکھنا جب کہ کنجوسی عام ہو جائے اور جس کی رائے چلتی ہے وہ اپنی رائے کو اس پہ اکڑنا اور اترانے لگے، ٹھیک ہے، تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ پھر تم جو ہے عوام سے الگ ہو جانا، اس لیے کہ اب جو ہے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے آئیں گے۔ یہ قیامت سے پہلے کی بہرحال بات بتا رہے ہیں۔ تمہارے عقیدے عمل کو اپنانے والوں کے لیے تم میں سے 50 آدمیوں کی طرح ثواب ملے گا، اور ایسے دور میں، اور ایسے دور میں جو تم جیسا عقیدہ رکھیں گے، مطلب کس جیسا، صحابہ جیسا عقیدہ رکھیں گا، تو تم میں سے 50 کے برابر اس شخص کو اجر ملے گا۔ تو صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول، کیا ہم میں سے 50؟ تو کہا ہاں، تم میں سے 50 کے برابر اس شخص کو اجر ملے گا جو ایسے دور کے اندر جب کہ فتنے اور فساد ہو، وہ جو ہے تمہارے جیسا عقیدہ رکھے، صحابہ جیسا عقیدہ رکھے۔ اور پھر اللہ کے رسول فرمایا، آپ نے فرمایا، تم میں سے ہی کیوں، کیونکہ آج نیکی کرنا معاون ہے، اور تم میں سے کیوں 50 لوگوں کے برابر نیکی اس کو ملیں گی، اس لیے کہ آج نیکی کرنا آسان ہے، لیکن اس زمانے میں مشکل ہو جائیں گا نیکی کرنا، ٹھیک ہے۔ تو نیکی کرنا جب مشکل ہوں گا، یاد رکھیے اس زمانے میں آپ اچھائی کا حکم دیں گے، برائی سے لوگوں کو روکیں گے، تو رسول اللہ فرماتے تم میں سے 50 کے برابر اجر ملیں گا اس شخص کو، مطلب صحابہ جو 50 صحابہ کے برابر اس شخص کو اجر ملیں گے، یقیناً صحابہ کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ان اجر کے اعتبار سے، کیونکہ وہ زمانہ ایسا ہوں گا کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بہت مشکل ہوں گا، جس طرح سے آج بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے لیے مشکل تر مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ ہم اچھائی کا حکم دے برائی سے روکے، بلکہ برائی ہم پر ایسی غالب آ گئی ہے کبھی کبھار ہم برائی ملوث ہو جا رہے ہیں جو اچھائی کا حکم دینا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے حالات کہ برائی دیکھیے کس طرح سے جو ہے آج جو ہے گرفت کر چکی ہے، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں جو شریعت نے حرام قرار دی ہیں آج وہ چیزیں کھلے عام بکتی ہیں، بیچی نہیں جاتی بلکہ اس کے ایڈز کیے جاتے ہیں، صرف ایڈز نہیں کیے جاتے اس کی طرف ورغلایا جاتا ہے کہ یہ چیز خریدنے سے فلاں فلاں اور آپ کو فائدے ہوں گے، چاہے معاملہ وہ شراب کا ہو، چاہے معاملہ وہ منشیات اور نشے کا ہو، چاہے معاملہ وہ سود خوری کا ہو، کوئی بھی گناہ آپ دیکھیے آج اس کی طرف لالچ دی جا رہی ہے، اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، نام تبدیل کر کے برائیوں کو لایا جا رہا ہے۔ اگر ہم نے برائی سے روکنا نہ چھوڑا تو یاد رکھیں پھر ہمارا بھی اس چیز سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ مسلمان کا ایک فریضہ ہے کہ جب برائی کو ہوتا دیکھے تو روکنا شروع کر دے، یہ نہیں کہ ہم بعد میں دیکھیں گے، ورنہ پھر برائی گرفت کر لیتی ہے، مضبوطی پکڑ لیتی ہے اور جما لیتی ہے اپنے قدم۔ تو ایسے فتنے اور فساد میں جب کہ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا مشکل ہو جائے گا، اگر کوئی شخص یہ کام کرے گا تو وہ 50 صحابہ کے برابر، اسلام فرمان تم میں سے 50 کے برابر اجر پائیں گا اس زمانے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں اسی زمانے کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ اچھائی کا حکم دینا مشکل ہو گیا، برائی سے روکنا مشکل ہو گیا ہے، کہ لوگ الٹے ہم کو برائی کی دعوت دے رہے اور مسلمان اس دعوت کو خاموشی سے سن رہا ہے، ہے نا؟ اور مختلف بہرحال واقعات ہو رہے ہیں، مختلف حالات، لوگ آتے ہیں سوال و جواب کے سیشن میں باتیں ہوتی ہیں کہ گناہ کی طرف لوگ متوجہ کر رہے ہیں، مسلمان متوجہ ہو رہا ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کا فائدہ کیا ہوگا، خود ہم اس چیز پر عمل کر سکتے ہیں، اچھائی پہ ہم باقی رہ سکتے ہیں، ورنہ اگر ہم نے اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا نہیں چھوڑ دیا تو ہمارا بھی خود اچھائی بنانا مشکل ہو جائیں گا، یاد رکھیے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاد، جو افضل جہاد کیا ہے، جو افضل جہاد کیا ہے، اللہ کے رحم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد اور نسائی کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ظالم بادشاہ کے سامنے حق کی گواہی دینا یہ افضل جہاد ہے۔ مطلب ظالم اور جابر حکمران کے سامنے جا کر حق کی گواہی دینا، یہ جو ہے جہاد، افضل جہاد ہے۔ آپ سے سوال ہوا افضل جہاد کیا ہے، پتہ یہ چلا کہ منکر کے خلاف بولنا، منکر سے روکنا، حق کی گواہی دینا، مطلب یہ سچ بات کہنا اور برائی سے روکنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے آج کل گواہی حق کی کہاں دی جاتی ہے، آپ دیکھیے گواہ جھوٹے بھی مل جاتے ہیں اور جو حق پر نہیں ہوتا اس کی گواہی دی جاتی ہے، جو حق پر بچا اس کی حق مار لیا جاتا ہے، آج کا معاملہ یہ۔ تو ظالم بادشاہ کے سامنے حق کی گواہی دینا یہ افضل جہاد ہے آپ نے فرمایا، تو نہیں انل منکر کے بھی اتنے ہی فائدے جتنے جو ہے امر بالمعروف کے ہیں، تو ہمیں یہ دونوں کام جو ہے ایک ساتھ کرنا۔ آئیے اب امر بالمعروف اور نہیں انل منکر ہم نہیں کریں گے تو اس کا نقصانات کیا ہوں گے، اسے کچھ عقلی دلائل دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ یہ تجزیہ اور مشاہدہ ہے کہ جب کوئی بیماری لگتی ہے انسانی جسم کو، اگر اس بیماری کا علاج نہ کیا جائے تو بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے، آپ سب اسی گواہی دیں گے، اگر کسی شخص کو کوئی بیماری ہو اور اس بیماری کا علاج نہ کیا جائے تو وہ بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو اسی طرح معاملہ جو ہے برائی کا ہے، اگر آپ برائی کو وقت پر نہیں روکیں گے تو یہ برائی بڑھتی چلی جائیں گے اور ایک زمانہ آئے گا پھر یہ ناسور کی شکل لے لیں گے اور ایسے گرفت کر لیں گے کہ اس سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ تو جب بھی ہم برائی دیکھیں ہم برائی کو روکیں اور اچھائی کا حکم دیں، اس لیے کہ اگر ایسا نہ کیا تو پھر برائی گرفت کر لیں گے۔ دوسری چیز کہ یہ بھی مشاہدہ ہے کہ اگر کوئی مکان ہو، کوئی دکان ہو، کوئی علاقہ ہو، کوئی باغ ہو، اگر اس کی صاف صفائی نہ کی جائے، اس کی دیکھ بھال نہ کی جائے، اس کا جو ہے رکھ رکھاؤ نہ کیا جائے، تو ظاہر سی بات ہے وہ گھر گندگی کا جو ہے اڈا بن جاتا ہے، وہ باغ جو ہے برے جھاڑوں کی جگہ بن جاتا ہے، اور جہاں انسان کو خوشی ہو وہاں جو ہے وہ گندگی جمانے سے زہریلی بدبو اور نقصان دہ چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہی معاملہ امر بالمعروف نہیں منکر کا ہے کہ اگر ہم اپنے سماج میں یہ کام نہیں کریں گے تو برائی عام ہو جائیں گی، پھر ہم روکنا بھی چاہیں گے تو یاد رکھیے اس سے روکنا بہت زیادہ مشکل ہو جائیں گا۔ ٹھیک، اسی طرح اب جب ہم اچھائی کا حکم کریں گے اور برائی سے روکیں گے تو کن آداب کا ہم لحاظ رکھیں، کیا باتیں اپنے ذہن میں رکھیں جب ہم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے سنت نبوی کو اس مسئلے میں نہ لے اور اپنے منمانے ڈھنگ سے لوگوں کو اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، تو پھر ہو سکتا ہے ہم جو ہے اچھائی کرنے کے بدلے برائی کر بیٹھے اور برائی سے روکنے کے بدلے برائی کو اور بڑھانے والے بن جائے، بڑھاوا دینے والے بن جائے۔ تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوی طریقہ، کیسے آپ لوگوں کی اصلاح کرتے، کیا معاملات آپ کہتے، کیسا وہ تھا، وہ دیکھنا اور وہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو آئیے اب وہ شخص جو اچھائی سے روکے گا اور اچھائی کا حکم دے گا برائی سے روکے گا، وہ شخص کیا صفتوں کا حامل ہو، کیا آداب اور کیا اخلاق کا وہ لحاظ رکھے۔ پہلی چیز یاد رکھیے جو اسے کرنا ہے وہ یہ کہ یہ دائی جو لوگوں کو اچھائی کا حکم دے برائی سے روکے، وہ خود جانتا ہو کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. ورنہ اگر ہم اچھائی کا حکم دینے لگے اور ہم کو پتا نہ اچھائی کیا ہے اور ہم برائی سے روکنے نکلے اور ہمیں ہی نہ پتا ہو برائی کیا ہے, تو ایک دائی خود جانتا ہو جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے برائی سے روکتا ہے, اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے, تاکہ پھر وہ اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. ٹھیک. دوسری صفت جو اس میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اصلاح کرنے والے, اچھائی کا جب حکم دیں گے برائی سے روکیں گے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگوں کی ٹوہ میں ان کی برائی جاننے میں ان کی تجسس کریں گے کہ وہ کیا برائی کرتے ہیں تاکہ پھر میں ان کو اس سے روکوں, بلکہ جو ظاہر نظر آ جائے اس کو آپ روکنے کی کوشش کریں گے, اس لیے کہ شریعت نے جاسوسی کرنے سے منع کیا. قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا ولا تجسسو, جاسوسی مت کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تجسسو, جاسوسی مت کرو. تو جو گناہ ظاہر انسانوں کے نظر آ جائے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے, برائی کو جاننے کے لیے کریں گے نہیں, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو شخص ایک مسلمان کے دنیا میں گناہ ڈھاکیں گا چھپائیں گا, اللہ رب العزت آخرت دنیا اور آخرت میں اس کے گناہوں کو ڈھاکیں گا. تو خامخواہ کہ آپ جاسوسی کر کے گناہ نہ تلاش کریں کہ میں اس کو پھر اس سے روکوں گا, جو ظاہر دیکھے اس کو روکنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اسی طرح پانچواں پوائنٹ, پانچواں نکات, مبلغ جو ہے جسے تبلیغ کرنا چاہتا ہے اس کی نیکی اور برائی کی پہلے پہچان کرائے, مطلب جس انسان کو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ برا ہے یہ اچھا ہے اسے بتائے کہ وہ عمل واقعی برا اور اچھا ہے. اس لیے کہ بہت سی بار لوگ برے کام کو اچھا سمجھ کے کرتے اور اچھے کام کو برا سمجھ کے چھوڑتے ہیں, تو پہلے اس کے دل میں اہمیت جگائے یہ برائی ہے اس کو مت کرو یہ اچھا ہے اس کو کیا کرو. ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص بدعت کر رہا ہے, کوئی بھی شخص جو بدعت کرتا ہے اپنی بدعت کو گناہ سمجھ کے نہیں کرتا ہے, وہ نیکی سمجھتا ہے اس کو, تو پہلے اس کو خباحت بتائیے کہ یہ بدعت ہے اس کے گناہ ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے, جب وہ چیز اسے سمجھ میں آ جائیں گی تو پھر اس سے روکیے. اسی طرح جو چیز وہ نیکی چھوڑ رہا ہے اسے پہلے بتائیے کہ یہ نیکی ہے اس کے یہ ثواب ہے اس کے یہ فائدے, اور پھر اس کے بعد کہیے کہ اس کو کرو. تو جس شخص کو ہم دعوت دیں گے اس کی اصلاح کریں گے, پہلے اس کو اس چیز کے فائدے اور اس برائی کے نقصانات بتائیں گے تاکہ اسے سمجھ میں آ جائے کہ کیا اسے کہا جا رہا ہے. ورنہ لوگ اچھائی کو برائی سمجھ کے چھوڑتے ہیں اور برائی کو اچھائی سمجھ کے اس کو جو ہے اس پر عمل کرتے ہیں, اس کا وہ لحاظ رکھیں گے. اسی طرح اچھائی کا حکم اور برائی سے منع کی صورت میں اگر وہ نیکی پر عمل نہیں کرتا تو برائی والا برائی کو چھوڑتا تو شریعت کے مطابق ترغیب دے. اگر مثال کے طور پہ آپ ترغیب کر رہے ہیں بھائی نیکی کرو, وہ نہیں کرنا چاہتا ہے وہ نیکیوں کو چھوڑتا ہے, تو شریعت کے مطابق ترغیب دے, یہ نہیں کہ آپ منمانے ڈھنگ سے کریں اس کو طریقے سے. سنت نبوی کو یہاں اختیار کرے کہ اس کے سمجھ, اس کی ذہنیت, مرد ہے عورت, بڑا ہے چھوٹا, اس کے اعتبار سے, اس کی سمجھ کے اعتبار سے بات کرے. اگر پھر بھی آپ کی اصلاح سے نہ مانے, اگر آپ کے ماتحت ہے تو پھر آپ اس پر زور ڈالیے. اگر ماتحت ہے جیسا بیوی ہے بچے ہیں جو آپ کے ماتحت ہیں, اگر پھر بھی نہ کرے تو پھر آپ جو ہے معاشرے اور ماحول کو اس کے خلاف کھڑا کر سکتے کہ بھائی یہ گناہ کر رہا ہے, پھر بھی نہ مارے تو وقت کے حاکم یا قاضی کے پاس جا کر اسے کمپلین ڈال سکتے کہ جو ہے اس برائی سے رکتا نہیں ہے. تو اگر ایک شخص جو اچھائی کی طرف نہیں آ رہا ہے برائی کرتا ہے تو جو کچھ کوشش ہو سکے اپنے نفس سے کیجیے, آپ کے ماتحت لوگ ہیں تو تھوڑا سا ان کو جو کچھ ڈانٹ ڈپٹ جس کو کہیں گے عام زبان میں اس سے منوائیے, پھر بھی نہ مانے تو پھر جو ہے محلے اور سوسائٹی میں اس کے تعلق سے بات بیان کیجیے کہ اس کے شر سے جو ہے اتنا نقصان ہو رہا ہے, اور پھر بھی نہ ہو تو وقت کی حاکم یا قاضی یا خلیفہ کے پاس جائے کمپلین دے کہ یہ آدمی اس برائی میں ملوث ہے جس کی وجہ سے یہ نقصان سماج کو ہو رہا ہے. تو بہرحال یہ چند جو ہے نکات تھے جو میں نے بہتر سمجھے آپ کے سامنے رکھوں, جہاں اچھائی کا حکم ہمیں دینا ہے برائی سے روکنا ہے, وہیں ان چیزوں کو بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ ہم جو ہے لوگوں کو جو ہے اچھائی کی طرف جب بلائے تو خود بھی اچھائی کریں, برائی سے روکے تو خود بھی برائی سے بچیں, لوگ نہ مانے تو ان کو اچھے ڈھنگ سے نصیحت کرے واعظ کرے, لوگ ہمیں تکلیف پہنچائے اس عمل کی وجہ سے تو اس پر صبر کرے, انشاءاللہ عزیز اس کا جو ہے اجر ملے گا. اور اچھائی کا حکم نہ اگر ہم دیں برائی سے نہ روکے تو اس کے جو ہے نقصانات یہ ہے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا, اور اسی طرح جو ہے ہمیں جو ہے عذاب جب کسی قوم پر آئیں گا تو ان تمام کو اللہ جو اس عذاب میں ملوث کرے گا جو برائی سے نہیں روکتے تھے حالانکہ وہ اچھائی کرتے ہوں گے. تو لہٰذا یہ ضرورت ہے کہ ہم اچھائی کا حکم دیتے رہیں اور لوگوں کو جو ہے برائی سے روکتے رہیں. بس اسی پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. بہرحال ایک آخر میں اعلان کر دوں کہ ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا اجتماع ہے تو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں آگے پیچھے چیزیں ہوتی رہتی ہیں, تو آپ تمام سے جو ہے گزارش ہے کہ کچھ چیزوں کو در گزر کر دیجیے آپ, کہ ورنہ یہ نہ ہو کہ یار بھائی وہ اجتماع میں تو لائٹ چل جاتی ہے, وہاں تو فلاں ہو رہا, وہاں تو یہ ہو رہا. بہرحال میں سمجھتا ہوں آپ لوگ سمجھدار ہیں, کچھ نہ کچھ کوتاہیاں, کچھ نہ کچھ تیاریاں کتنا بھی ہم کریں گے رہ جائیں گی. دوسرا یہ کہ کچھ لوگوں نے کمپلین کی کہ ان کی چپل بھی جو ہے یہاں گمجاری آنے سے, بہرحال اللہ جو ہے اس کا آپ کو خیر اور بہترین بدلہ اور اجر دے, اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے اتنے لوگ زیادہ ہیں کہ ہم اگر 2000 لوگ یہاں آ رہے ہیں ٹھیک ہے جینٹس میں اور 1000 کے قریب خواتین ہیں, 2000 لوگوں کی چپلیں مطلب 4000 چپلیں رکھنے کا ہم انتظام کیسے کر پائیں گے, اب اندازہ لگا اس کے لیے کتنی بڑی ریک لگیں گی, اور اس ریک کو ہم بعد میں کیا استعمال کریں گے جب یہ پروگرام ختم ہو جائے گا, اور اس کا کاسٹ آپ سمجھ رہے نا. تو کچھ چیزیں ایسی جو میں سمجھ رہا ہوں آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں, آپ لوگ بھی برداشت کر رہے ہیں اس چیز کو کہ بھائی کسی کی چپل گھمی ہوں گی, تو میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کو جو ہے اس کا جزائے خیر دے گی, اس نے جو ہے صبر کیا اس چیز پر اور کسی نے الحمدللہ نہ لڑا نہ کر جو ہے تانے دیے کہ بھائی بلاتے اور چپلے سنبھالتے نہیں, الحمدللہ لوگوں نے صبر کیا. تو کہیں نہ کہیں اتنے بڑے پروگرام میں کچھ نہ کچھ چھوٹے موٹے فلاز غلطیاں کوتاہیاں بہرحال ہوتی رہتی ہے. میں سمجھتا ہوں آپ لوگ سمجھدار ہیں, جس طرح سے گھروں میں ہم شادیوں کی تقاریبیں رکھتے ہیں یا پروگرامس کرتے ہیں, چند لوگ آتے ہیں تو ہم اس میں پریشان ہو جاتے ہیں اور سسٹم ہمارا کارگر نہیں ہوتا, 200 لوگوں کی دعوت ہے سسٹم فیل جاتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے 3,000, 3,500 یا 4,000 لوگ روز آئیں گے تو سسٹم مینٹین کرنا تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں مصلحت کے تحت یہ وہ ہوتا ہے. کچھ لوگ مجھے پتا چلا کہ وہاں ان کے پیر بھی پھسل گئے تھے, ہم ان سے بھی معافی چاہتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اس چیز کو جو ہے درگزر کریں گے, اللہ انہیں بھی جزائے خیر دیں. چونکہ باہر لون ہی اور یہاں کوئی فرشی نہیں کیچڑ ہے, پیر پھسل گیا شاید وہ گر گئے, تو ان لوگوں سے بھی وہ کرتے ہیں. اور ایسی کوئی بھی کوتاہی یا کمی آپ کو نظر آئے تو بہرحال آپ اس کو درگزر کریں. ہاں اگر کوئی ایسی چیز لگتی ہے جو ہمارے بس میں ہم کر سکتے ہیں, اس کی اصلاح کی ہم نے پوری اتنے دنوں میں جو ہے کوشش کی کہ جہاں تک ہو سکے انتظام کرنے کی کوشش کی, جہاں تبدیلیاں ہو سکتی تھی اب آسان ہم نے اس کو لانے کی کوشش کی. بہرحال کچھ چیزیں پھر بھی آخر تک آگے پیچھے ہوتے رہیں گی. دعا کیجیے کہ ان شاء اللہ عزیز آنے والے سالوں میں جب ہم پروگرام کریں تو مکمل طور سے اس میں جو ہے تیاریاں کریں ان شاء اللہ عزیز. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین و بعد, رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی و بعد. بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ ایک حدیث میں آتا ہے, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص دن میں چوری کرتا رات میں چوری کرتا دن میں نماز پڑھتا ہے, ان قریب اس کی نماز اس کو اس چیز سے روک دیں گی. اور یقیناً قرآن نے بھی اس بات کا اعلان کیا ہے کہ نماز جو ہے اگر کوئی انسان قائم کرے تو فحش اور برے کاموں سے نماز اس کو روک دیتی ہے. ٹھیک, تو بہرحال تو کیا ایسے شخص کی اصلاح کرے, مطلب اس کو حکم دے اچھائی کا اور برائی سے روکے, یا پھر جانے دے اس لیے کہ اس کی نماز اس کو اچھا کر دیں گی؟ ٹھیک ہے, یہ تو ایک الگ معاملہ ہے کہ اس کا رب اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا, اس کو اس کی اصلاح کر دیں گا اس کے دل سے یا وہ چوری کی عادت چھڑا دیں گا. لیکن جو حکم ہمیں اور آپ کو دیا گیا وہ ہے کہ ہم اچھائی کا حکم دیں برائی سے روکیں. تو اگر مجھے یہ چیز پتہ چل جاتی ہے کسی شخص کے تعلق سے تو میرا کام ہے کہ میں اس کی اصلاح کروں. ٹھیک, وہ اللہ کا کام ہے کہ پھر وہ اس کو کیسے ہدایت دیں گا اور کیا کریں گا. لیکن جبکہ مجھے پتہ چل جائے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. اور جو حدیث میں بات بتائی جا رہی ہے, قرآن جس طرح سے کہتا ہے کہ نماز قائم کرنے سے, جو نماز پڑھتے ہیں تو وہ برائی اور منکر سے, نماز بہائیوں کے کاموں سے روکتی ہے. تو بہرحال یاد رکھیے, یہ تو اگر ایک آدمی مسلسل مسجد سے لگا رہا آتا جاتا رہا تو انشاءاللہ یہ صفتیں اس میں پیدا ہو جاتی ہے. لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم اس کی اصلاح بالکل نہ کریں. تو لہٰذا وہ حدیث اپنی جگہ درست ہے, قرآنی آیت بھی اپنی جگہ ہے کہ نماز انسان کو فحش برائی سے اور منکر برے کاموں سے روکتی ہے. لیکن ہمیں جو حکم دیا گیا وہ ایک اچھائی کا حکم دو اور برائی سے روکو, تو لہٰذا اس کے تحت ہم اسے اچھائی کا حکم ضرور دیں گے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں اضافہ کیجیے, اور برائی سے ضرور ان کو روکیں گے کہ جو ہے آپ جو چوری کر رہے ہیں یہ بات درست نہیں, اس سے آپ اجتناب کریں. بھائی نے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں ان سے پوچھا کہ تم اپنے بھائی کو ان کاموں سے روکو بول کر. ٹھیک, یاد ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو صحابہ یہ چاہتے تھے کہ جتنا ہو سکے اللہ کے رسول سے معاملات یا چیزوں کا سیکھ لے کہ کیا اس معاملے میں کیا جائے. اسی لیے وہ کوئی چیز کو کبھی دیکھتے بھی تو خاموش ہوتے, رسول اللہ کو آ کر دریافت کرتے, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے پھر جا کر اس شخص کی ویسی اصلاح کرتے. تو وہ لوگوں نے کیوں نہیں روکا واللہ عالم, لیکن عموماً جو حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ آئے کسی برائی کو دیکھ کر رسول اللہ سے آ کر کہا کہ فلاں چیز ہم نے دیکھی فلاں ہے, تو وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول کیا جواب دیتے اس مسئلے میں تاکہ پھر ویسا وہ عمل کرے, یہ وہ چاہتے تھے. اور جب آپ کی زندگی میں یہ سب باتیں آ گئی تو اس کے بعد صحابہ نے خود روکنا چاہا. دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ حاکم تھے, آپ خلیفہ تھے, آپ نبی تھے اللہ کے، تو لوگ آپ کی بات سنتے تھے تاکہ آپ تک یہ بات پتہ چل جائے، اور جب آپ اعلان کر دیں گے اس بات تک ابھی جمعہ کے ممبر سے یا اپنے خطبے میں یا عام اس میں، تو انشاءاللہ اس کا اثر وہ سوچتے تھے اس سے ہم سے زیادہ ہوں گا، تو لہٰذا انہوں نے بھی کوشش کی ہوں گی روکنے کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے دریافت کیا، یا تو مسئلہ یوں رہا ہوں گا کہ انہیں اس مسئلے کا علم نہ ہوں گا، دوسرا یہ رہا ہوں گا وہ چاہتے ہوں گے کہ اللہ کے رسول اپنی زبان سے بولے تاکہ اس کا فائدہ زیادہ ہو۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ ایک مسلمان عورت کس طرح ایک مسلمان دوسری عورت کو برائی سے روک سکتی ہے، وضاحت کیجیے برائے مہربانی جواب۔ بہرحال کسی نے سوال کیا کہ ایک مسلمان عورت کس طرح دوسری مسلمان عورت کو برائی سے روک سکتی ہے۔ اب دیکھیے کچھ برائیاں ایسی ہوتی جو چھپی ہیں، چھپی برائیوں کا تو معاملہ الگ رہا، وہ تو عموماً معلوم بھی نہیں ہوتی ہے۔ جو برائیاں آپ کو کسی مسلمان عورت کی کھل کر دیکھے، جیسا مثال کے طور پر اگر آپ کالج جاتی ہو اور آپ یہ دیکھتی ہے کہ کالج میں مسلمان لڑکیاں غیر مسلم یا مسلم لڑکوں سے بات کرتے ہیں جو اس کے محرم نہیں ہیں، اب ان کی کیسے اصلاح کرے؟ تو آپ سب سے پہلے شرعی علم حاصل کیجیے کہ شریعت میں بنا کسی شرعی عذر کے وجہ کے کسی غیر محرم سے بات کرنا، ٹھیک ہے، کالج میں جس طرح سے آج کل کے ماحول چلتے ہیں، کالج سے دور آج کل اسکولوں میں بھی ایسے ماحول ہے، تو پہلے علم حاصل کرے شریعت کا تاکہ اس کی حرمت ثابت کرے کہ دیکھو غیر محرم مرد سے بنا کسی شرعی عذر کے آپ بات نہیں کر سکتے، اس کا علم حاصل کرے۔ پردے کے احکامات جہاں جہاں سورہ احزاب میں سورہ نور میں اللہ نے بتایا اس کو یاد کرے، کوشش کرے کہ اس کی کم از کم کچھ نہ ہو ترجمہ یاد کرے، پھر جا کر اس خاتون سے آپ بات کر سکتی کہ دیکھو آپ جو ہے غیر مسلم یا مسلم لڑکوں سے بات کرتی جو غیر محرم ہیں آپ کے، قرآن میں اللہ رب العزت یہ کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا، اور ایسے ایسے اقوال ملتے ہیں، تو آپ کوشش کیجئے کہ اس سے اجتناب کریں، ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ پہلا کام تو یہ ہو کہ خود اس خاتون جو برائی ملوث اس کی سہیلیاں اس کو مدد کریں، انجان خاتون جا کے بولیں گی تو ہو سکتا ہے یہ اس کی بات نہ مانے، ٹھیک، تو خود اس کی سہیلیاں کوشش کرے کہ اپنی سہیلیوں کس طرح سے ہم اس میں مطلب دائرہ یوں بنائے میں کہ میں اپنے آپ کو اپنے نفس کو پھر اپنے اطراف میں رشتے دار دوست احباب اور پھر محلے والے اس طرح سے، تو وہ شخص جائے اور کہے کہ دیکھو میری بہن آپ ایسا کرتی ہو یہ غلط ہے منائے۔ اگر آپ دیکھتی ہے کہ وہ برقعے کی پابندی نہیں کرتی تو آپ برقعے کے تعلق سے بتائیے کہ پردے کی شریعت میں کیا اہمیت ہے اور نہ کرنے کا کیا عذاب ہو سکتا ہے، کیا نقصانات اس کو زندگی میں اور آخرت میں ہو سکتے ہیں یہ بتائیں۔ اسی طرح اگر اسی کوئی اور برائی ہے کہ مثال کے طور پر آج کل ایک برائی اتنی عام ہو چکی ہے کہ اللہ رحم کرے، بہرحال کہ جس کو ہم کہتے ہیں افیئرس اتنے عام ہو چکے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ بھائی تھے چیزیں سنے آتی تھی کسی نے افیئر کر لیا، لیکن آج تو معاملہ یہ کہ کسی کا افیئر نہیں تو لوگ اس پہ تعجب کر دے تمہارا نہیں، مطلب برائی اتنی عام ہو چکی ہے کہ اچھائی خلیل ہے دکھنے کو نہیں ملتی اور برائی عام، تو یہ ماحول ہو چکا ہے، یہ میڈیا نے ایسا ماحول بنایا ہے، میڈیا ایسا بتاتی ہے۔ دیکھیے ایک زمانہ تھا، میں بار بار اس چیزوں کو دہراتا ہوں، ہر بار ایک زمانہ تھا، حالانکہ وہ بھی برا تھا اور یہ بھی برا ہے، لیکن ایک زمانہ تھا کہ ہیرو ہیروئن کے پیچھے بھاگتا تھا، آپ دیکھیے فلم چالو ہوئی ہیرو بھاگ رہا بھاگتے رہتا تھا پورے اس میں، پھر ایک آدھ گانے میں بڑی مشکل سے وہ اپنے آپ منا پاتا تھا کہ میں ہیروئن اس سے بات کر لے، یہی معاملہ تھا۔ میڈیا نے دیکھیے عورتوں کی آزادی کے نام پر کیا تماشا چلا ان کے ساتھ، کہ عورتوں کی آزادی کے نام پر ایسا کھیل کھیلا کہ آج لڑکیاں بھاگتی ہیں لڑکوں کے پیچھے کہ وہ مجھ سے بات کر لے، سبحان اللہ، حالانکہ وہ بھی غلط تھا، لیکن یہ تو بدرجہ اولا اور غلط ہے کہ آپ سمجھ رہے قیمتی چیز کے پیچھے کوئی بھاگے، بات سمجھ میں آ رہی، قیمتی چیز ہی بھاگے کسی کے پیچھے تو عجیب مسئلہ ہو گیا، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو میڈیا کا ہوا کھائیے، میڈیا نے کیا کہا کہ دیکھو اکیلی لڑکی ہے اور اگر کوئی فرینڈ نہ ہو اور کوئی بوائے فرینڈ نہ ہو تو کیا کام کی اس کی زندگی، بتانے کا مقصد ہے ایک زمانے میں لوگ عورتوں اور لڑکیوں کے پیچھے بھاگتے کہ وہ ہم سے بات کرے، آج معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ خواتین کی آزادی کے نام پر جو میڈیا نے چالے چلی ہے کہ عورتوں کو ایسا کر دیا کہ خود یہ مردوں کے سامنے غلام بن جائیں گی، تو لوگ کہتے رہے تمہارا تو افیئر نہیں ہے، تمہارا یہ نہیں ہے، اگر ہوں گا تو بولو ہم کو سنبھالو، اور یہ کوئی میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہت، یہ ایسے خاندان کے لوگ بھی اس سے ملوث ہیں جو اپنے آپ کو بڑا دیندار بتاتے ہیں، بچیاں لڑکوں سے بات کر رہی ہے بچیاں میں، تو ایسی کوئی بہن کو آپ پائے اس ماحول کے اندر تو پہلے تو میں نصیحت کروں گا ایسے ماحول میں آپ خود اجتناب کریں، انہیں ملوث ہو کے آپ سے ملوث نہ ہو جائے، اگر آپ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ آپ ان پر اثر ڈال سکے تو ان کے ساتھ مرے ورنہ وہ آپ پر اثر ڈالیں گے۔ دوسرا یہ آپ کو پتا چلے تو پھر ان کو بتائیے شریعت میں کیا قباحت ہے بنا کسی وجہ کی غیر محرم سے بات کرنا، پھر اس قسم کے افیئرس اور یہ سب چیزیں یاد رکھیے، یہ عشق مزاجی اور یہ سب تمام چیزیں یہ ہلاکت اور بربادی کا باعث ہے اس دنیا اور آخرت میں، جس کے نتیجے جو ہو رہے وہ یہ ہے، سب سے پہلے لڑکیاں اپنے والدین کو بنا بتائے کے نکاح کر رہی ہیں، لڑکیاں اپنے والدین کو بنا بتائے کے نکاح کر رہی ہیں، جبکہ ولی کا ہونا شرط ہے لڑکی کے نکاح میں، اور ان لڑکوں سے بھی میں تاکید کروں گا جن جو ایسی لڑکیوں سے نکاح کرتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی نہیں ہوئی وہ آپ کی کیا ہوں گی زندگی میں، جس نے اس کو پالا, اس کو پیدا کیا, اس کو بڑا کیا, اس کو رکھا, اس کو سنبھالا, جو اس کے گھر کو چھوڑ کر آپ کے پیچھے بھاگ کر آئیے, کیا بھروسہ کرتے کب آپ کو چھوڑ کر کہاں چلے جائیں؟ ایک مثال ہے اگر سمجھ میں آئے تو بہت اچھی چیز ہے مرد اور عورتوں کے لیے. ایک شخص تھا, اس نے ایک بار یہ نیت کی کہ میں ایک لڑکی کو لے کر بھاگ جاؤں. یہ پرانے زمانے کی بات ہے جب گھوڑے ہوتے تھے. اس نے کیا کہ ایک استبل سے گھوڑا کرائے پر لیا, جب جس طرح گاڑیاں سائیکلیں ملتی تھی ایک زمانے میں, آج اس زمانے میں گاڑیاں ملتی تھی کرائے سے. وہ گیا استبل سے گھوڑا لیا, اور گھوڑا نہیں بلکہ گھوڑی اس نے لیا, اور جانے لگا اس لڑکی کو بٹھا کر. تو اس گھوڑے کے مالک نے کہا اس سے کہ دیکھو یہ لے تو جا رہے ہو لیکن اس کا ایک مسئلہ ہے. لیکن اس کے پاس وہی گھوڑا موجود تھا, یہ اس کی نانی پانی سے ڈری تھی, اس کی ماں پانی سے ڈرتی تھی, تو یہ پانی سے ڈرتی ہے, اگر ندی آ گئی تو مسئلہ ہو جائے گا. اس نے کہا میں ندی پہ سے گزرنے والا ہی نہیں ہوں, میں جو راستہ طے کیا ہوں لے کر بھاگنے کا الگ ہی ہے. اس نے گیا اس خاتون کو اپنے پیچھے بٹھا لیا, اب جانے لگا. اب کیا ہوا, ایک مقام پر آیا تو ندی آ گئی, اس نے سوچا نہیں تھا لیکن ندی آ گئی. اب وہ گھوڑی کہاں اترتی اس پانی کے اندر, وہ پیچھے ہٹنے لگی. جب وہ گھوڑی پیچھے ہٹی تو یہ شخص واپس پلٹا اور اس خاتون سے کہا کہ میں آپ کو واپس چھوڑ دینا چاہتا ہوں. اس نے کہا کیوں, اپنے تو منصوبہ بنا لیا تھا, بھاگنا تھا, شادی کرنا تھی, کہا نہیں چھوڑ دیتا ہوں. ٹھیک, چھوڑ دیا. پھر اس نے کہا میں نے اس لیے اس لڑکی کو واپس چھوڑا کہ تو اس کی اس گھوڑی کی نانی پانی سے ڈری تھی, تو اس کی ماں ڈرتی تھی, اس کی ماں ڈرتی تھی تو گھوڑی ڈرتی تھی. میں اگر اس لڑکی کو لے کے بھاگوں گا تو میری بیٹی بھاگیں گی اور اس کی بیٹی بھاگ جائیں گی. پھر فطری چیز ہے یہ, جو لوگ لو شادی کرتے افیئرس کر کے ان کے بچے بھی افیئر کر کے شادی کرتے, جو گھروں سے بھاگ کر شادی کرتے ان کے بچے بھی گھروں سے بھاگ کر اور بھگا کر شادی کرتے. تو کہا اس کی نانی ڈری تھی تو ماں ڈری تھی, ماں ڈری تھی تو بیٹی, تو میں اس کی بیٹی کو لے کے اس لڑکی کو لے کے بھاگوں گا تو میری بیٹی کہیں بھاگ کر جائیں گی اور اس کی بیٹی کہیں بھاگ کر جائیں گی. تو یہ اصل چیز ہے, یاد رکھیے. تو اگر ایسا آپ پاتے ہیں تو ان کو سمجھائیے, اور یہ تو آج بہت سخت ضرورت ہے کہ خواتین, بہرحال تعلیم اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے لیکن تعلیم کے نام پر اگر یہ سب ہو رہا ہے تو اللہ کے لیے ایسی تعلیم اپنے بچوں کو مت دلائیے. صرف خواتین, عورتوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, اپنے مردوں کو مت دلائیے پھر اگر ایسے حالات اور ایسے ماحول ہے. ورنہ عموماً لوگ اپنے بچوں لڑکوں کو تو چھوڑ دیتے ہیں, اس لیے کہ اس سے کہاں بدنامی ہوں گی, لیکن اس سے بدنامی نہیں ہوں گی لیکن دنیا اور آخرت کی رسوائی ضرور لائیں گا. یہ بدنامی تو اس لڑکی کی بھی, چلو آپ نے افیئر کیا, لیکن رسوائی جو ہوئی اس کی خاندان کو, اس کا بدلہ, اس کا عذاب کس پر ہوا؟ تو یاد رکھیے بہت سنگین جرم ہے. تو اگر ایسی خواتین جو واقعی میں سنجیدہ ہو, کالج جاتی ہو, ایسے اگر معاملات دیکھے تو ضرور ان کو تاکید کریں. لیکن پھر میں کہوں گا اگر آپ کو ڈر ہے کہ آپ اس میں ملوث ہو جائے تو پھر ہاتھ مت ڈالیے اس میں. لیکن لگتا ہے کہ آپ اثر رسوخ رکھتی ہیں اور یہ نصیحت آپ کی کارگر ہوں گی تو بہت آہستہ سے, دھیرے سے, اچھے سے سمجھانے کی کوشش کیجیے. آج معاشرے ماحول کو ایسی خواتین کی ضرورت ہے. اور پھر گزارش کروں گا والدین سے بھی کہ اپنے بچوں کو اگر کالج میں بھیجتے ہیں تو بالکل نظر رکھیے ان پر, کہاں آتے ہیں, کہاں جاتے ہیں. میں شک کی نگاہ سے اور تجسس سے نہیں کہہ رہا ہوں, تحسس بھی ایک چیز ہوتی ہے, اچھائی سے کہ بھائی جا رہے تو کہاں جا رہے, آ رہے تو کہاں سے آ رہے, کیوں جا رہے, اگر کہا تھا اسکول اتنے دیر تک کہ کالج تو کیا کر رہے ہیں. ورنہ لوگ آج کل صرف کالج اور اسکول نہیں بلکہ بہت سی بار تو دین کے نام پر بھی یہ مسائل ہو رہے ہیں. بہرحال آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, تو لہٰذا اگر آپ کو ایسی کوئی خاتون دکھے اس کی برائی کو دیکھیے, اس برائی کو شریعت سے ملائیے کہ اس کی کیا خواہت ہے, اس سے کیا گناہ ہے, ان گناہوں کو, ان برائیوں کو اس خاتون کے سامنے رکھیے اور مان جائے تو اس کے لیے دعا بھی کیجیے کہ اللہ اسے ہدایت دے اور خود بھی اس عمل پر قائم رہنے کی بھی کوشش کرے. تو انشاءاللہ آپ جو جب بھی کوئی خرابی دہی کس میں, نصیحت حکمت کے ساتھ, اچھی نصیحت اور مثالوں کے ساتھ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں. بھائی نے ایک سوال کیا کل کے عنوان کے متعلق, میں نے ہجرت کے تعلق سے کہا تھا اور انہوں نے کہا کہ ہجرت میں سے میں نے کہا کہ ملک حبشہ ہوئی اور پھر اس کے بعد مکہ سے مدینہ ہوئی. لیکن کچھ لوگ جو علم سیکھنے کے لیے یا کسی کام کے لیے ایک مقام سے دوسرے مقام جاتے ہیں تو کیا یہ بھی ہجرت ہے؟ تو دیکھیے لغت کے اعتبار سے تو ہجرت اس کو کہہ سکتا ہے, مائگریشن, ادھر سے ادھر منتقل ہونا لغت کے اعتبار سے. لیکن شریعت کی اصطلاح کے اندر ہجرت وہی ہے جب ایک علاقے میں آپ کو دین پر عمل نہ کرنے دیا جائے جس کی وجہ سے آپ اس علاقے کو چھوڑ کر یا تو کسی دارالامن یا کسی دارالسلام کی طرف کوچ کر جائے تاکہ وہاں آپ کو اسلام پر عمل کرنے دیا جائے. یہ اصل ہجرت شریعت میں, جس پر یہ فضیلت آئی ہے کہ رسول اللہ فرما جو شخص ہجرت کرے اللہ کی راہ میں تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج پیدا کیا. یہ مثال حاجی کے لیے آئی ہے, یہ مثال ہجرت کرنے والے کے لیے, مہاجر کے لیے آئی ہے. ٹھیک, لیکن بہرحال آپ جب علم سیکھنے سکھانے کو آپ جاتے ہی کرتے ہیں, یہ ہجرت تو کسی بھی حال میں نہیں کہلائیں گے شرعی اعتبار سے. ہاں ٹھیک ہے, یہ علم سیکھنے کا یقیناً ثواب ملے گا, اللہ کی راہ میں آپ کو نکلنے کا ثواب ملے گا, آپ کی کوشش کرنے کا ثواب ملے گا. علم جب تک آپ سیکھتے رہیں گے, طالب علم رہیں گے, تو انشاءاللہ علم سیکھنے کا بھی ثواب, اور سیکھنے میں غلطیاں ہوں گی تو غلطی پر بھی اللہ آپ کو ثواب دیں گا, وہ سب ہے. لیکن بہرحال وہ ہجرت نہیں کہلائیں گے. آپ یہ نہیں کہیں گے میں اورنگ آباد سے ہجرت کر کے بامبے پروگرام کے لیے آیا, میں فلاں جگہ سے ہجرت کر کے فلاں جگہ, یہ ہجرت نہیں ہوگی. ہاں یہ سفر ہے, آپ ایک مقام سے دوسرے مقام جا رہے ہیں. ہجرت لیکن وہی ہے جب آپ کو علاقے میں اسلام پر عمل نہ کرنے دیا جائے, جس کی بنیاد سے اس علاقے کو چھوڑ کر آپ دوسرے علاقے منتقل ہو جہاں اس کی اجازت ہے, یہی شریعت میں ہجرت کہلائیں گے, اور تمام ثواب اسی کے لیے تھے. کسی نے ایک سوال کیا, اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے تو کیا بیوی کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو برائی سے روکنا ضروری ہے, اور کس طرح انہیں سمجھائے واضح کیجئے, اور برائی کو دور کرنے میں کس طرح مدد کریں. بہت اچھا سوال کیا خاتون نے کہ اب ایک بیوی اپنے شوہر کی کیسے اصلاح کرے. دیکھیے بیویوں کا شوہر کی اصلاح کرنا آسان ہے بنسبت شوہروں کا بیویوں کی اصلاح کرنے سے. میں مثالیں دوں گا انشاءاللہ اپنی بات میں. یہ خاتون اپنے شوہر کی بہت اچھے انداز سے اصلاح کر سکتی, بس وہ طریقہ اپنا لے, وہ طریقہ اپنا لے. دیکھیے مثال کے طور پر ایک شوہر ہے جس سے غلطی ہوئی, اب بیوی چلا رہی غلط کام حرام چلا رہی, تو بولے گھر ایسا کیا بنے کر دیا, ٹھیک ہے غلط ہے لیکن تمہارا یہ رویہ, میں چل جا رہی اپنے مائکے, میں یہاں رہنا پسند نہیں کروں گی, میرے باپ کے گھر جا کے رہوں گی, تم یہ کام غلط کرے. نہیں نہیں نہیں, اب آپ سے اس کا نکاح ہوا ہے ٹھیک, بنا شرعی عذر کے آپ کے الگ ہونا درست بھی نہیں ہے, تھوڑی بہت غلطیاں ہر انسان ایک دوسرے میں کرتا ہے, تو ریجڈ مت ہوئی, ایسے سخت مت ہوئی, ایسا سلاخ ہوتی ہے بالکل کانچ کی, بس ٹوٹ جائیں گی یا باقی رہیں گی. اب آپ دیکھیے کیا کر سکتی ہے شوہر کو منانے کے لیے, بیویوں کے پاس ایک سے ایک چیزیں ہیں, میں بتاتا ہوں. اور ایک مثال ہے اردو زبان کی کہ کسی انسان کے دل تک پہنچنے کا سب سے اچھا ذریعہ اس کے پیٹ سے شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے. اب ایک خاتون ہے جس کا شوہر جو ہے کوئی حرام کاری میں, کوئی برے کام میں, کوئی غلط کام میں ملوث ہے. اب خاتون جو ہے جیسی شوہر گھر میں آیا ٹھیک, اپنے آپ کو اچھا سجائے اور سنوارے, چونکہ شوہر کا واقعی میں حق ہے ٹھیک ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں اس ماحول میں یہ کام ہم دوسروں کے لیے کرتی ہیں, عورتیں شوہر کے لیے نہیں کرتی ہے نا. مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں کہ میک اپ کیوں کرتے ہیں آپ, تو بولتے ہیں ہمارے شوہر سنتے نہیں ہم کو میک اپ کرو بولتے. تو ٹھیک ہے شریعت کہتی ہے کہ اگر اس میں کوئی موزی غلط چیز بیکار چیز فحش کافروں کی مشابہت نہ ہو تو ایسا میک اپ شوہر کے لیے ٹھیک ہے. لیکن کیا ہوتا ہے شوہر کے نام سے شروع ہوتا ہے اور اس کو بےچارے کچھ ملتا نہیں. جیسا کہ میک اپ شوہر کے لیے ہو رہا ہے, شوہر آیا دعوت میں جانا ہے, اب دعوت میں شوہر کا کیا کام, ہو تو عورتوں میں چھوڑ کے آپ کو نکل جائیں گا. نہیں نہیں ہمارے میاں بولتے میک اپ کرو. ٹھیک آپ نے میک اپ کیا شوہر کے لیے, شوہر آیا گھر پہ جلدی جلدی میں تھے دونوں تیار ہوئے, آپ نے برقع پہنا پیچھے بیٹھ گئی, اس نے دیکھا نہیں. آپ دعوت میں گئے, اس نے عورتوں میں آپ کو سوچا چلے گیا, اس نے ابھی بھی دیکھا نہیں. آپ محفل میں گئے اندر بیٹھے تو سب عورتوں نے دیکھا, برتنے والوں نے دیکھا, کیمرہ مین نے دیکھا, پوری دنیا نے دیکھا, اس کے بعد ابھی بھی شوہر نے نہیں دیکھا. آپ گاڑی پہ آ کر پھر پیچھے بیٹھ گئے, اس نے ابھی بےچارے نے دیکھا. آپ گھر پر آئے منہ دھو کے باہر آئے جب اس نے پہلی بار دیکھا, تم تھے پیچھے. نام کس کا ہے, نام کس کا ہے, اس کو کیا ملا. ایسا مت کیجیے. تو اب آپ نے شوہر کے لیے اپنے آپ کو بناؤ سے کہ تو یہ طریقے ہیں اپنائیے, اس کو دیکھیے زندگیوں میں اس سے جو انشاءاللہ عزیز, اور ایسے انشاءاللہ کچھ اور نسخے میں انشاءاللہ جب حقوق زوجین ہوں گے اور دوں گا. تو بہرحال اب شوہر آ گیا گھر کے اندر, اب آتے ہی بہترین قسم کا کھانا بنا دیجیے اس کے لیے, بنا کے رکھیے آپ کھانا. آتے ہی اس کے من پسند کھانا آپ نے رکھ دیا, اور وہ آتے جب کھانے کی خوشبو سنگے گا تو آدھا غصہ یہ وہ جو اس کا تھانا ریلیکس کر دیا, کھانا کھلائیے ابھی کچھ مت بولیے. پھر دوسرا دن آیا, پھر وہ کام کاج سے واپس آیا, پھر اچھا کھانا کھلایا اسے زبردست. پھر تیسرا دن آیا, پھر کیجیے, تو آخری بولتا بولی دو کیا ہے, کیا مسئلہ ہے. تو دیکھو پھر اس کو وہ خباحت بتائیے, وہ برائی بتائیے کہ میں نے آپ میں فلاں چیز دیکھی ہے. لیکن آپ اس سے پہلے شرعی علم حاصل کر لیجئے, یا تو کتابوں سے یا تو علماء سے رجوع کر کے کہ اس کا حل کیا ہے, ورنہ آپ کسی کو برائی سمجھے اور برائی نہ ہو. پھر اس کو بتائیے دیکھو میں نے یہ چیز دیکھی, آپ میں یہ چیز ہوتی ہے, اگر یہ نہ کرتے تو بہت زیادہ بہتر ہوتا. اور وہ کیوں نہیں سنے گا جب اس کی بیوی اتنی خدمت کریں گی, اتنا وہ کریں گی. تو دیکھیے آپ کے پاس منانے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں. اللہ رب العزت نے جس فطرت پر آپ کو پیدا کیا اس فطرت کو استعمال کر لیجئے تو آپ پورے کام کر گزریں گے ٹھیک ہے. تو آپ کیا کیجئے, آپ اپنے آپ کو تیار رکھیے, اس کو جو پسند ہے وہ کام کیجئے, اور پھر دھیرے دھیرے اس کی اصلاح کیجئے. اگر وہ بہت زیادہ ملوث ہے جرم, جیسا کہ رشوت خوری, سود لیتا ہے, برے کام کرتا ہے یا ایسے کام کی نمازیں چھوڑ دیتا ہے یا روزے چھوڑ دیتا ہے, زکات نہیں دیتا, یا انٹرسٹ آتا تو بولتا جان دو ٹیکس دیتے تو انٹرسٹ کھا جاؤ فلاں, اس طرح کے, تو آپ اس کو دھیرے دھیرے سمجھائیے, قباحت بتائیے, شرعی علم حاصل کیجئے, پھر میں جو طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں اس کو اپنا کے دیکھیں, انشاءاللہ جس فائدہ ہوں گا اس کے لیے. دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو جو ہے آپ اپنے معیار سے, اپنی نزاکت سے گرا نہ دے اس کے لیے کہ شوہر کوئی چیز نہیں سن رہا تو بس میں جا رہی ہوں فلاں, لڑائی جھگڑا مت کیجیے, اس لیے کہ آپ کو سمجھانا ہے. اور یہی ایک اچھی بات ہے کہ انسان دوسروں کو اتنے اچھے سے انداز سے بات کرے, اپنی بات بھی منوا لے, اس کو برا بھی نہ لگے اور کام بھی ہو جائے. اس کام جان بولتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. تو یہ طریقہ عورتوں کو آج ضرورت ہے, کیونکہ آج جو ماحول میں مردی بہرحال باہر رہتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بہت سی بار وہ گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں, تو عورتوں کو بھی کام ہے اس چیز کو پہلے سمجھے کہ اس نے کیوں یہ کام کر رہا ہے. کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے رشوت جو لے رہا ہے وہ میری آرزوؤں اور میری جو وہ ہے کہ بھائی یہ لاؤ اور میرے لیے وہ لاؤ, اس کی وجہ سے تو کہیں ملوث نہیں ہوا رشوت میں, تو سب سے پہلے اس کو چھوڑوں میں کہ نہیں میں مجھے نہیں چاہیے وہ چیز, اس لیے کہ تم مجھے لگ رہا ہے اس وجہ سے اس طرف جا رہے ہو. کہ ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے یہ فرمائش کر دی جس کو پورا کرنے کے لیے تم وہ فلاں گناہ میں لگی ہو, کہیں فلاں تو نہیں ہے کہ تم نے, آپ پوچھیے پہلے, دیکھیے کہیں مجھ سے غلطی تو نہیں ہو رہی. دوسرا شرعی علم حاصل کیجیے اس مسئلے کے تحت, اس کی وجہ دیکھیے کیوں وہ کر رہا ہے, پھر دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے آسانی سے, چونکہ انسان جب گناہوں میں ملوث ہوتا ہے اندر جاتا ہے تو دھیرے دھیرے جاتا ہے, نکلنا ایک دم آسان نہیں ہوں گا. آپ بولیں گے آج تجارت سود پیتی کل چھوڑ دو, نہیں ہو سکتا, تو دھیرے دھیرے کوشش کیجئے اور نکلیے. اور یاد رکھیے جو کوئی کوشش کرتا ہے, اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, اللہ اس کے کام میں آسانی کر دیتا ہے. سورۃ طلاق میں اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ کی راہ میں جو اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے اللہ اس کے کام میں امر ہی یسرا, اس کا کام آسان کر دیتا ہے, اس کے لیے آسان. تو آپ ڈر رکھیے پھر کیجئے انشاءاللہ عزیز. یہ ہوں گا تو عورتوں کا بالکل حق ہے اپنے شوہروں کی اصلاح کریں, بہت سی صحابیات اپنے شوہروں کی اصلاح کرتی حالانکہ وہ صحابہ تھے, اسی طرح بعد کے دور کی بھی عورتوں نے اپنے شوہروں کی اصلاح کی, اس کی کئی نمونے اور مثالیں مل سکتی ہیں. تو بالکل آپ کا حق ہے, ضرور اس کو کیجئے, لیکن طریقہ تھوڑا سا میں جس طرح کہا آسان, ایک دم یہ نہیں کہ آپ جو ہے شفقت کا اور جو نرمی کا پہلو چھوڑ کر بالکل سختی اختیار کریں, آرام سے نرم مزاج کے ساتھ سنت کو اختیار کرتے ہوئے, مسئلے کا شرعی علم حاصل کرتے ہوئے بات کو صحیح انداز سے صحیح وقت پہ ٹارگٹ کیجئے, انشاءاللہ عزیز اس کا فائدہ ہوگا. السلام. جی بھائی نے ایک بڑا اچھا سوال کیا کہ ایک انسان خود ایک گناہ کرتا ہے, اب دوسروں کو بھی اس گناہ میں پاتا ہے, تو کیا وہ اس آدمی کو اس گناہ سے روکے یا چھوڑ دے کہ نہیں میں خود کرتا ہوں تو کیوں اس کو روکوں؟ اب اس معاملے میں علماء کے دو اقوال ہیں, دونوں ہی رکھتا ہوں. ٹھیک, پہلی چیز, ایک انسان اگر خود گناہ میں ملوث ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اچھائی کا حکم دینا وہ چھوڑ دیں گا, کرنا ہے اس کو اس میں بھی. ٹھیک, ایک شخص اگر کوئی گناہ میں ملوث ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دوسروں کو حکم دیں گا اس سے بچنے کا. مثال کے طور پر ایک انسان ہے جو تمباکو نوشی کرتا ہے, درست نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کو نہ روکے, ایک چھوٹا بچہ تمباکو کھا رہا تو بولے کھاؤ کھاؤ میں بھی کھاتا ہوں تم بھی کھاؤ, میں کیسا روک سکتا تم کو؟ نہیں, آپ کھاتے ہیں چلو ٹھیک, لیکن بیٹا تم مت کھانا, ہم کو نقصان ہوا اس کا, یہ کھا کر آج پچھتا رہے, یہاں فلاں مسئلہ ہو گیا, یہ ہو گیا, بیمار ہو گئے, یہ ہو گیا, اس کو بتائیے یہ چیز. تو ہر بار ضروری نہیں کہ آپ جس چیز میں کرتے ہو ملوث ہو گناہ میں آپ دوسروں کو, آپ کو روکنا پڑے گا اس کو یہاں. ٹھیک, اب لیکن یہ بات بھی طے ہے, ہیومن سائیکولوجی ہے, انسانی نفسیات ہے, کہ وہ اس شخص کی بات پہلے مانے گا جو اس کام کو نہیں کرتا واقعی میں, جس کے بارے میں دوسروں کو بول رہا ہے کہ مت کرو, وہ خود بھی نہیں کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر میں ایک جرم میں ملوث ہوں اور میں دوسروں کو کہوں تو لوگ عموماً میری بات نہیں سنیں گے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ان کو بولنا چھوڑ دوں گا, بولتے تو مجھے رہنا ہی پڑے گا. کہ تو اگر کوئی گناہ میں کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں جو ہے دوسروں کو روکوں گا, نہیں, روکنا تو ہے لیکن یہ بات بھی طے ہے آپ کی بات کا اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے میں کیا کروں, اپنی اصلاح کروں کہ میں روکنا چاہوں, اور اگر اصلاح نہ ہو سکے تو اس کی قباحت بیان کروں کہ بیٹا میں نے یہ کام کیا, میں مجبور ہو گیا تھا, میں نے بچپن میں سیکھ لیا تھا یہ کام غلط کام, اور میں مجبور تھا اور میں آج چھوڑنا بھی چاہتا ہوں, میں نہیں چھوڑ پایا, لیکن میں تم کو ضرور نصیحت کروں گا آئندہ کبھی یہ حرکت نہ کرنا. وہ تو اس کو بولتا رہے گا, اور کوئی اس کو اگر کہے بھائی تم خود اس کام میں ملوث ہو اور ہم کو روکتے ہو, تو اس کو بتانا پڑے گا ہاں یہ جرم میں ملوث ہوں, میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں, میری نیت ہے, میں مجبور ہوں, آپ دعا کیجیے اللہ سے میں چھوڑ دوں, تو شاید کچھ اثر ہو. لیکن آپ جو ہے صرف یہ ہے کہ آپ اس عمل میں ملوث رہیں گے, اس گناہ میں شامل رہیں گے, اور بس لوگ بولیں گے ایسا مت کرو ایسا مت کرو. یہ جیسا مثال کے طور پہ ایک باپ اپنے بیٹے سے کہا نماز کو جاؤ, اور خود بیٹھا ہے اسنت پہ تکیے پہ لگا کے, بیٹا نماز کو جاؤ چلو اور کل سے مسجد میں دیکھنا میرے کو. وہ بچہ باہر جائیں گا, گھومیں گا پھریں گا, واپس آ جائیں گے, لوگ بولیں گے تمہارے والد نے تمہیں نماز کے لیے بھیجا, کہیں گے ارے حضرت ہمارے خود نہیں جاتے ابا اور ہم کو بولتے ہیں نماز کو جاؤ, تو یہاں اثر نہیں ہوں گا اس کا. تو والد کو بولنا پڑے گا وہ نماز کو کیوں نہیں جا رہے ہیں پہلے, اور ظاہر سی بات ہے شرعی عذر نہیں ہے تو ان کو بھی جانا پڑے گا اٹھ کر, تو عموماً لوگ بات سنیں گے نہیں آپ کی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بولیں گے نہیں, بولنا ہے. تو اگر کسی شخص کو آپ دیکھیے وہ جرم میں ملوث ہے, ایک گناہ کر رہا ہے, جبکہ وہ گناہ آپ بھی کرتے ہیں, تو یہ دلیل نہیں ہے کہ آپ اس کو روکیں گے نہیں, آپ اس کو روکیں گے. اور آپ سے اگر وہ سوال کر لے گی, آپ خود تو کرتے ہیں, تو آپ کو جواب دینا پڑے گا یہ غلط ہے, میں اس میں یہ غلط کر رہا ہوں اور میں اس کو چھوڑنے کی کوشش, یا جو بھی اس کو بتانا پڑے گا. تو اگر آپ کسی گناہ میں ہیں تب بھی آپ دوسروں کو اس سے آپ کو روکنا پڑے گا, اس لیے کہ یہی مومن ہونے کا تقاضا ہے کہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکتے رہے. لیکن وہ انسان جو کارگر اپنی دعوت تو کرنا چاہتا ہے, وہ خود بھی ان گناہوں سے رکنے کی پوری کوشش کرے. کسی نے ایک سوال کیا, کچھ لوگ شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں جس میں طاغوت جیسے طاغوت کی بندگی ہوتی ہے, خدا کی نافرمانی, ان سے کہا جائے کہ یہ غلط ہے, اسلام میں اس کی اجازت نہیں دیتا. وہ لوگ ڈھٹائی سے کہتے ہیں یہ اللہ نہیں ہمارے دماغ میں ڈالا ہے, اس لیے ہم کر رہے ہیں ورنہ ہم نہ کریں گے. کسی نے ایک اچھا سوال کیا کہ کچھ لوگوں کو جو ہم برائی سے ایسا طاغوت کی بات اللہ کے علاوہ شرک کرتے ہیں, اسی طرح انہوں نے لکھا کچھ غیر شرعی چیزیں کرتے ہیں, جب ہم ان کو روکتے ہیں تو کہتے ہیں بس اللہ نے ہمارے ذہن میں بدل, یاد رکھی یہی وہ قول تھا جو مشرکین مکہ نے بھی اللہ کے رسول سے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم سے شرک کراتا ہی نہیں تھا, وہ ہم کو توحید پر پیدا کرتا. ٹھیک, اور یہ بات انسانی ذہن میں کبھی کبھار آتی بھی کہ اللہ نے ہم سب کو موحد توحید پرست کیوں نہیں بنا دیا. ٹھیک, تو یاد رکھیے اگر امتحان سے پہلے پورا پرچہ دے دیا جائے تو آزمائش کہاں رہی, امتحان سے پہلے پورا پرچہ دے دیا جائے تو آزمائش کہاں رہی. تو یہ آزمائش ہے دنیا, یاد رکھی دنیا میں ہم آزمائش کے لیے, ایک امتحان ہے ہمارا یہ. تو یاد رکھیے اگر کوئی یہ کہے کہ طاغوت کی جو عبادت کر رہی ہے ہمارے ذہن میں ہی آیا, تو یہ ذہن میں چکیا تو اللہ کی طرف سے یہ ضروری نہیں ہے, وہ اللہ اس چیز کو جانتا ہے, وہ اللہ کو معلوم تھا, آپ وہ سوچیں گے, لیکن یہ ضروری نہیں, اس لیے کہ شیطانی وسوسے ڈالتا ہے, بہکاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہر چیز کو آپ یہ نہ کہیں کہ ہمارے تقدیر میں تھا, اللہ نے ذہن میں ڈالا تو ہم کر رہے, اس لیے کہ برائی بھی تو ذہن میں آتی, تو کیا یہ اللہ کی طرف سے؟ آپ ہی کہیں گے اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں برائی کروں, برائی ذہن میں آ سکتی ہے لیکن میں اس کو نہ کروں, اس کا انشاءاللہ مجھے اجر ملتا ہے. ٹھیک ہے, تو کوئی یہ نہ کہے کہ ہم جو شرک کر رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے, یہ بدعت کر اللہ کی طرف سے, نمازیں چھوڑ رہے اللہ کی طرف سے, نہیں, کیوں تو ہمارے ذہن میں آئے تو اللہ کی طرف سے ہوں گا. ذہن یاد رکھیے مرکز ہے, یا دل اور دماغ مرکز ہے, اچھا برا کشمکش چلتے رہتی ہیں ہمیشہ. ایسا نماز کو جانے لگے تو شیطان بولتا ہے کرکٹ گیم دیکھ لو, تھوڑا سا دو چار بال باقی ہے, ایک اوور دیکھ لو اور نماز ضائع ہو جاتی ہے, فلاں چیز, اور اس طرح سے ڈالتا ہے. تو آپ کہیں نہیں اللہ کی طرف سے یہ فٹ بال کا میچ دیکھنا, اللہ کی طرف سے کرکٹ کا میچ دیکھنا, اللہ کی طرف سے سنیما ہال میں جانا, اللہ کی طرف سے گناہ کرنا, اللہ کی طرف سے یہ جو لو افیئرس لوگ کرے اور زنا کر, نہیں نہیں, یہ اللہ کی طرف سے نہیں. اپنے گناہوں کو رب کی طرف منسوب مت کیجیے, ہم کو کچھ چیز میں اختیار دیا گیا ہے. اب یاد رکھیے کچھ چیزیں اختیاری ہیں, کچھ چیزیں غیر اختیاری ہیں. غیر اختیاری چیزیں کیا ہیں؟ میرا لڑکا یا لڑکی ہونا میرے اختیار میں تھا کہ میں جب پیدا ہوا, میرا کالا یا گورا ہونا میرے اختیار میں تھا نہیں, میرا ہندوستان یا امریکہ میں پیدا ہونا میرے اختیار میں نہیں, کچھ اختیار میں دیا اللہ نے, ہاتھ اٹھاؤ, ہاتھ نیچے کرو, ادھر دیکھو, اختیار ہے نا. تو شریعت نے کچھ چیزوں میں اختیار دیا ہے, تو گناہ اور نیکی میں بھی اختیار ہے آپ کو. اللہ نے کہا وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, ہم نے انسان کو ہدایت دی اور راستے بتا دیے, ہم نے انسان کو ہدایت دی اور راستے بتا دیے. تو یہاں انسان کا دل مرکز ہے اچھائی اور برائی کا, تو آپ کو جو برائی آتی ہے اس کو دبانا ہے اور اچھائی کو اس پر غالب کرنا ہے. تو اپنے گناہوں کو, معصیت کو, کوتاہیوں کو, کاہلیوں کو یہ مت کہیے کہ ہمارے دماغ میں آیا تو اللہ کی طرف سے ہوں گا, یہ جو ہے ضروری نہیں, ہم آزمائے جا رہے ہیں. اور ان خیالات اور گناہوں کی خیالات آنے کے باوجود نیکی کرنا, یہی اصل مومنانہ تقاضا ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ اسلام میں کیا برتھ ڈے منانا جائز ہے نہیں؟ تو یاد رکھ لیجئے شریعت اسلامیہ میں سالگرہ منانا یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک, اس لیے سب سے پہلا یہ کفاروں کی مشابہت ہے, بالخصوص نصرانیوں کی, کرسچنز کی. ٹھیک ہے, تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ ان کی روش پر چل کر جو سالگرہیں منائیں جس طرح سے لوگ مناتے ہیں. دوسرا, انسانی عقل اور اس کے تقاضے کے خلاف ہے سالگرہ. دیکھیے ہم کیا بول رہے, برتھ ڈے مطلب پیدائش کا دن, لیکن اردو میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ سالگرہ. اٹھانی گیا گرا ہے نا, الفاظ بھی دیکھیے, زور دیجئے اس پر. سالگرہ مطلب سال چلے گیا. اب مجھے بتائیے, ایک انسان ہے جو ایک مقام پر آ کے رہتا ہے, اس کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو رہا, خوش ہوتا ہے غمگین ہوتا ہے؟ ڈیٹ آ رہی ہے اب جانا ہے, اڑنا ہے, نہیں اڑے تو پھنس جائیں, ہے نا, خوش ہوتا ہے غمگین ہوتا ہے؟ عمر گزر رہی ہے تو خوش ہوں گا یا غمگین ہوں گا؟ اب کچھ لوگ بولتے نہیں میاں ایسا نہیں ہے, گلاس آدھا خالی ہے تو ایک آدمی بولتا گلاس آدھا خالی, ایک بولتا آدھا بھرا ہوا ہے. دیکھیے میں ایٹیٹیوڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں, شریعت ایٹیٹیوڈ کی بات نہیں کر رہی ہے, آپ کے مزاج کی بات نہیں کر رہی آدھا گلاس بھرا ہوا اور آدھا گلاس خالی ہے بولنا. کہ عمر کم ہو رہی تو آپ یہ بولیے کہ فلاں فائدے بھی تو ہو رہے ہم کو, نہیں شریعت تو یہ بول رہی ہے کہ وہ جو زندگی اتنی بڑی ہے اس کے مقابلے میں تو یہ نقصان ہی ہے زندگی جو گزر رہی ہے, یہ فائدہ ہو ہی نہیں سکتی کسی بھی اعتبار سے جو ہم یہاں گزار رہے ہیں. تو اس کو منافع میں تبدیل کرنا ہے اس چھوٹی سی زندگی کو ہم کو. اب سال گرا بول کر آپ منا رہے ہیں تو بچے کو آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے ایک سال اگر میری زندگی کا گزرا ہے تو میں یہ فکر مند ہوں کہ کتنی نمازیں پڑھی اور کتنی چھوڑی, کتنے روزے رکھے اور کتنے وہ میرے سے ضائع ہوئے, کتنے اعمال اچھے کیے اور کتنے برے کیے. اور میں سمجھتا ہوں کوئی بھی حساب لگائیں گا تو روئیں گا ہی اپنے نام اعمال پہ کہ میرے اعمال تو کم ہی رہے. کوئی بول سکتا ہے ایسا نہیں میں تو بہت خوش ہوں میرا جو پلس میں جا رہا, نہیں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. بڑے بڑے انبیاء قیامت کے روز لڑیں گے اتنی اچھی نیکیاں کرنے کے باوجود تو ہم کیا ہیں, تو کوئی بھی نہیں ہے. تو آپ ایک سال ضائع کر کے گزارنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے خوشیاں منا رہے اس چیز کی, ایک بچے کی ایک سال عمر گزر گئی, ایک سال میں آپ نے کیا تعلیم اور تربیت دی؟ قیامت دن جواب دینا ہے ماں باپ کو بچوں کی تربیت کا, سالگرہ کا جواب نہیں دینا ہے منائی تھی نہیں منائی تھی, کیا تربیت تھی, کیا اس کو کلمے سکھائے, کیا اللہ کا نام سکھایا, کیا اس کو میں نے تاکید جو ہے تعلیم دی کچھ اسلام کی, کیا میں نے اس کی پرورش کی صحیح ڈھنگ سے, وہ چھوڑ کر آپ سالگرہ منا رہے ہیں ان کی, سال ان کے ختم ہو رہے ہیں, مطلب زندگی گزر رہی اور آپ خوش ہو رہے ہیں. جبکہ غم کا موقع ہے یہ کہ زندگی ایک سال گزار دیا میری اولاد کا میں نے کیا کیا, دو سال کی ہوگی کیا کیا, دس سال کی ہوگی اور آپ سالگرہ منا رہے, خوشیاں منا رہے گزر گئی. لوگ شادیوں کی سالگرہ مناتے ہیں ہے نا, اور پتہ نہیں اب تو ہر قسم کی سالگرہ ہو رہی ہے, میرے سروس کی تو ایک لائن لگی ہوئی پوری, شادی کی سالگرہ, پہلے گاڑی کی سالگرہ, پہلے گھوڑے کی سالگرہ, پہلا یہ ہر چیز کی سالگرہ منا رہی ہے. درست نہیں, یاد رکھیے یہ صرف جو آج کی جو تہذیب ہے, جو مٹرلسٹک مادہ پرست تہذیب ہے, اس میں بس مقصد یہ دکانداروں کا کہ بیچنا اپنا مال, تو بس منائے لگاؤ تہوار اور بیچو ان کے اندر مال, یہ دن یہ مناؤ یہ بیچو اور یہ کھاؤ اور یہ پیو, فلاں دن مناؤ یہ اڑاؤ اور یہ موج اور یہ مستی کرو. تو یاد رکھیے سالگرہ کا شریعت میں منانا یہ جائز اور درست نہیں. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی سالگرہ نہیں منگائی, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلفاء راشدین نے اپنی سالگرہ نہیں منائی, بلکہ وہ تو ہر گزرنے والے دن پر افسوس کرتے, اپنا حساب کرتے اور پریشان رہتے کہ کیا انہوں نے اعمال کیے, نہ اس کے بعد کے جو ہے دور کے لوگوں نے کبھی سالگرہ منائی. اللہ کی جب مسلمانوں کی حکومت یوروپ میں گئی, انہوں نے دیکھا یوروپین سالگرہ مناتے ہیں کہ تو ان کے نزدیک زندگی جو مل گئی وہ غنیمت جان رہے, ہم تو کہہ رہے جو مل گئی غنیمت آخرت کے اعتبار سے کہ اعمال کر کے, وہ سوچتے کہ جو مل گیا کہ تو ان کے لیے دنیا ہی جنت ہے, ہمارے لیے دنیا جو ہے یہ جنت نہیں ہو سکتی, ہماری جنت تو آخرت میں ہے, تو وہ اس کو خوشیاں منا لیتے ہیں. تو شریعت نے سالگرہ کی اجازت نہیں دی. تو والدین خود ہی بچوں کی سالگرہ منائیں, بالخصوص میں نانا نانی اور دادا دادی کو ضرور کہوں گا کہ ان کے نام سے ایڈ آتے ہیں, نانا نانی کی طرف سے, دادا دادی کی طرف سے. آپ یاد رکھیے اس کو تعلیم تربیت کے لحاظ سے, اس کو توحید پرست اور شرک اور بدعت سے دور رکھیے اپنے بچوں کو, نہ کہ بچپن سے ان کو یہ سب کرے کہ اخباروں میں فوٹوان شائع کرے اور بتائے کہ ہم نے تمہاری سالگرہ منائی تھی, اچھے اعمال کی ترغیب دے, اچھی تعلیم کی طرف متوجہ کرے, یہ اصل ہے آپ کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے. ٹھیک ہے, تو والدین بھی نہ منائیں, اور وہ لوگ جو مناتے نہیں ہیں وہ جو مناتے ان کے پاس بچوں کو بھیجے بھی, ورنہ آپ کے بچے ان کے پاس جا کے ضد کریں گے ہماری بھی کرو, آپ بولیں گے ہم نہیں کرتے ان کو بھیجتے, تو کیا فائدہ ہوا پھر, آپ بھیج رہے مطلب بچہ آپ کا کبھی نہ کبھی منائیں گا اس چیز کو. ٹھیک ہے, تو سالگرہ منانا شریعت میں درست نہیں, اس کی اجازت نہیں. کسی نے سوال کیا اکثر خواتین برقع پہن کر, اچھا اپنے بالوں کو برقعے کے اوپر سے باہر نکالتی ہے, اگر ہم ان کو سمجھائیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے. کسی نے اچھا سوال کیا. عموماً یہ چیز بھی دیکھی جاتی ہے کہ خواتین برقع پہنتی ہیں اور بالوں کو پیچھے سے باہر چھوڑ دیتی ہے. یاد رکھیے برقعے کا مقصد ہی ہم نے نہیں سمجھا اگر یہ حرکت ہم نے کی تو. پردے کا مقصد کیا ہے؟ اپنی زینت کو چھپائے, زینت لباس ہو سکتا ہے, زینت جسمانی خوبصورتی ہو سکتی ہے, زینت جو ہے زیورات ہو سکتے ہیں, زینت اس کے بال, زینت ہے عورت کی, تو پورا ان کو ڈھاکنا ضروری ہے نا, نماز میں, حتیٰ کہ نماز میں بھی اس کو پورا ڈھاکا جاتا ہے. تو یہ تو تعجب کی بات ہے, آپ گھر سے باہر نکلے جہاں پردہ تو بالکل واجب اور فرض ہے اور بالوں کو پیچھے سے آپ چھوڑ دیں اور سامنے سے اپنے آپ کو ڈھاک لیں, یہ بالکل درست اور ٹھیک نہیں ہے. بہت سی خواتین, بہرحال اس کی وجوہات کیا ہے مجھے کبھی پتہ نہیں چلے کہ کیوں ایسا کرتی ہے, لیکن میں ایک جو گمان کرتا ہوں یہ ہے کہ وہ بتانا چاہتی ہے کہ ہم کو بال ہے اور بہت لمبے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں صرف ایک گمان. اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے کہ خاتون جو اپنے اگلے بال پورے چھپائے وہ پیچھے سے بال دکھائے, کیا وجہ ہو سکتی ہے, اور جبکہ وہ سامنے سے پورا اسکارف اوڑھ رہی ہے, بال ڈھک رہی ہے, شاید یہ بتانا مقصد ہے کہ بال ہے یا دوسرا مقصد ہے کتنے لمبے ہیں یا کتنے خوبصورت ہیں، یاد رکھیے یہ درست نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، اور دیکھنے کے لحاظ سے بھی یہ درست نہیں دکھتا ہے، دیکھنے کے لحاظ سے بھی یہ درست نہیں دکھتا ہے کہ ایک پوری خاتون جو اوپر سے ڈھکی ہے اور پیچھے سے کوئی چیز لٹک رہی ہے، دیکھنے کے لحاظ سے بھی جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی درست نہیں ہے نا، تو ظاہر سی بات ہے اس کا جو ہے یہ درست نہیں، آپ کو بالوں کو ڈھاکنا اور چھپانا ہوں گا، کتنے ہی لمبے ہو اس کو آپ کو اندر ڈالنا ہوں گا۔ دوسرا یہ اب آپ ان سے کہتا ہے کہ مت کرو تو کہتے ہیں بھائی آپ کو کیا کرنا ہے، تو دیکھیے جو لوگ آپ سے یہ کہے آپ کو کیا کرنا ہے، آپ ان کو ایک بار تو کم از کم تاکید کر ہی دیتا کہ آپ کا جو حق تھا آپ نے ادا کر دیا، میرا کام تھا بتانا میں نے بتا دیا، اب ماننا نہیں ماننا یہ آپ پر رہا، تو آپ کم از کم ایک بار تاکید کر دے، اس کے بعد وہ آپ کو جواب دے دے وہ الگ بات۔ دوسرا تاکید کرنے کے لیے موقع محل بھی آپ دیکھیں، ورنہ آپ کبھی محفل میں پکڑیں کسی اور بولیں گے یہ تمہاری چھوٹی بارہ غلط ہے تو وہ چڑ جائیں گے، بولیں گے اتنے لوگوں کے سامنے بولنے کی کیا ضرورت تھی، تو موقع محل جان کے خاموشی میں اکیلے میں اچھے سے دیکھو میری بہن میں خیر خواہ ہوں، تم برقع پہنتی ہو بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کر، بہت سے لوگ تو پہنتے بھی نہیں ہیں، تو تم لہٰذا جب بالوں کو چھپاتی ہو تو پیچھے سے بھی چھپا لیا کرو، اس کا اجر ملے گا، ورنہ کیا فائدہ تم نے بال آگے کی چھپا پیچھے کو، تو اچھے سے موقع محل جان کے اکیلے میں، اس لیے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، ٹھیک ہے، اور آئینہ سب کے سامنے نہیں بولتا، اکیلے میں جو اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اس کو بتاتا ہے وہ کیسا اس میں کیا نقص اور خامیاں ہیں، ٹھیک ہے، تو اچھے سے اکیلے، ورنہ آپ محفل میں جائیں گے بولیں گے ہم کو پتا چل گیا غلط ہے، جس کی چوٹیاں باہر ہیں سب غلط ہیں، یہاں اندر ڈال لے تو کوئی بولیں گا جاؤ بڑی بھی یہاں سے نکلو، ہم کو کیا سمجھا رہے ہم کو کرنا ہے، ضد میں آ جائیں گے لوگ، تو آپ اصلاح ایسی بھی نہ کریں کہ لوگ ضد میں آ کر کام نہ کریں، بلکہ شفقت سے، نرمی سے، خالص نیت سے، اور موقع اور محل دیکھتے ہوئے، اس کی عمر اپنی عمر، اس کی پوزیشن اپنی پوزیشن دیکھتے ہوئے جو ہے اس کا اصلاح کرے، تو ان شاء اللہ عزیز ضرور لوگ مانیں گے، لیکن اس کے بعد بھی کوئی کہا ہماری مرضی تو پھر آپ چھوڑ دیجیے، یہ اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے۔ بھائی نے ایک سوال کیا قرآن کے تعلق سے جو عنوان ہوا، کیا قرآن کو چومنا اس کے حقوق میں شامل ہے؟ تو یاد رکھیے قرآن کو چومنا نہ اس کے حقوق میں ہے نہ اس کی حرمت میں ہے، لوگ سمجھتے ہیں اس کی حرمت ہے اس کو چومتے ہیں، قرآن کو چومنا درست نہیں، یاد رکھیے سلف صالحین نے کبھی قرآن کو چوما نہیں لے کر، ہاں بس بہت سے لوگ قرآن چومتے ہیں، ایک زمانہ تھا لوگ ایک بار میں تو آج دیکھا اندر باہر چومتے، اندر کی کور پہ چومتے، سائڈ سے چومتے، ادھر سائڈ سے چومتے، یہ سائڈ سے چومتے، پیچھے سے چومتے اور پھر رکھتے ہیں اس کو، یہ تقدس قرآن کا ثابت نہیں ہے، جو ثابت تقدس ہے وہ چھوڑ دیا، جو نہیں اس کو ہم نے تھام لیا، مثال کے طور پہ قرآن ایک چیز ہے لوگ اس کو چومتے ہیں، اسی طرح جو ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ جائے نماز جس پہ نماز پڑھتے ہیں، وہ جا نماز اگر میلی ہو جائے تو بولتے اس کو دھو نہیں سکتے، اس لیے کہ اس کا پانی نالی میں جائیں گا پھر، اور چونکہ وہ دھلتی نہیں ہے تو نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، جبکہ جا نماز بچھانے کی ضرورت تب آتی ہے جب زمین خراب ہو اور گندی ہو، اگر ویسا نہیں ہے تو آپ نیچے پڑھ لیجیے بالکل صاف ہے، ضرورت نہیں اس کو جا نماز، ٹھیک ہے، تو یہ نماز کا تقدس نہیں ہے کہ جا نماز ضروری ہے پھر اس پر اس کو دھونا نہیں، اس کا پانی اس میں نہیں جانا، گندگی اس پہ لگتی ہے وہ آپ بالکل دھو سکتے ہیں، تو قرآن کا یہ تقدس نہیں ہے کہ اس کو آپ چومیں، یہ اس کا حق بھی نہیں ہے، بلکہ کچھ علماء نے کہا یہ غلط عمل ہے جو قرآن کے ساتھ کیا تھا، آپ اس کو چومتے اپنا لواب لگاتے ہیں، آپ اس کو چوم رہے اس کو خراب کر رہے ہیں، آپ اس کو اس کی مصحف خراب ہوں گی، اس کی پرنٹ خراب ہوں گی تھوڑے دن میں، ٹھیک ہے، اس کو چومنا اس کے تقدس سے نہیں ہے، سلف صالحین سے اس کو چومنا ثابت نہیں، لہٰذا اس کو آپ ایسا عمل نہ کریں اس کے ساتھ۔ اس رمضان کے مہینے میں لوگ چھوٹے بچوں سے روزہ رکھاتے ہیں اور ان کو نئے کپڑوں اور پھلوں سے پھولوں سے سجاتے ہیں، گھر گھر سلام کرنے بھیجاتے ہیں، تو ایسا کرنا کیا درست ہے؟ ہر کسی نے شاید روزہ رکھائی کے تعلق سے سوال کیا، دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ شریعت اس کی اجازت تو دیتی ہے کہ ترغیب کسی چیز کو بڑھاوا دینے کے لیے بچوں میں کچھ ایسے، مثال کے طور پر ایک بچے سے کہے کہ آپ کل بھائی فلاں سورہ یاد کیجیے اور اس نے یاد کر لیا تو آپ سب کے سامنے کھڑے چلو سناؤ دیکھو تمہارا ساتھی سورہ یاد کر چکا اور تم لوگ اب تک یاد نہیں کیے ہو، ترغیب دینا بڑھاوا دینا کہ لوگوں کو جوش آئے کہ وہ بچہ کر سکتا تو میں کیوں نہ کروں، ٹھیک ہے، تو یہ تو بہرحال درست رہا، یہ تو درست رہا، لیکن اب سوال ہے کہ وہ بچوں کو خاص طور سے سجاتے ہیں یہ کرتے ہیں، یاد رکھیے اس کی اجازت نہیں ہے، درست نہیں ہے، اس لیے کہ روزہ فرض عبادت ہے، اس کی ترغیب اس طرح سے دلائی کہ بیٹا روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھا کرو، روزہ رکھو، اس کا اجر ہے، اس کا ثواب ہے، روزہ رکھو گے تو دو چیزیں ملیں گی، شام میں افطار بھی ملیں گا اور اللہ کے پاس سے اجر بھی ملیں گا، دو نعمتیں تم یہ آپ دے سکتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ سجاتے اور سنوارتے ہیں، اس سے ہوتا کیا ہے، دیکھیے جو غریب رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم روزہ رکھ ہی نہیں سکتے اس لیے کہ روزہ رکھی ہو نہیں سکتی ہماری، غریب جو لوگ رہتے ہیں ان کو کیا لگتا ہے یہ روزہ رکھے بولے تو ایک یہ ضروری رہتا، یہ نہیں ہوئی تو روزہ مت رکھو، تو وہ پیسے جمع کرتے رہتے ہیں کب تک، جب تک کہ وہ اتنا مقدار جمع نہ ہو جائے کہ ان کی روزہ رکھ ہی کر سکے، دیکھیے آپ کیسا عجیب معاملہ ہے. تو شریعت میں ایسا کوئی چیز نہیں یاد رکھی کہ روزہ رکھائیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ بچے کو روزہ رکھا کر دوسرے بچوں کو بتا سکتے اپنے گھر کے کہ دیکھو تمہارے بھائی نے اور بہن نے روزہ رکھ لیا, چلو ترغیب پاؤ, بڑھ جلدی جلدی روزے میں آگے بڑھو, سبقت پاؤ نیکیوں میں, یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن سجانا, پھر گھر گھر بھیجنا, پھر بچے کو سلام کرنے لگانا, پھر لوگ اس کے ہاتھ میں کچھ رکھتے ہیں, پھر اس کو مسجد لے جاتے ہیں اور اس کو بیچ میں بٹھا کر لوگ کرتے ہیں, یہ پھر ایک نئی بدعت کی ایجاد ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایک نئی کوئی سسٹم ایجاد ہوتا ہے جو شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی. ہاں جو کچھ حدیث میں آتا ہے, ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتے. جب کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے چھوٹے بچوں کیوں روزہ رکھاتے تھے چھوٹے, کہا ترغیب کے لیے, تعلیم کے لیے, تاکہ بچپن سے عادی بن جائے روزے کے. تو یہ ایک الگ شکل ہے. لیکن منانا یا کھڑے کرنا یا بھجانا یا نئے لباس پہنانا اور کھانے پینے کا انتظام کرنا, پھولوں کا, یہ سب اسراف ہے, یہ ضرورت نہیں ہے, درست نہیں ہے. اسی طرح ایک اور چیز ہوتی ہے جو ہمارے معاشرے ماحول میں جس کو روکنے کی ضرورت ہے, وہ ہے بسم اللہ کا منانا. اسی طرح سے کچھ ہوتا ہے, وہ بھی لوگ بچے کی بسم اللہ کرتے, تسمیہ خوانی بولتے بھی, اس کے کارڈز بھی آتے ہیں. یاد رکھیے یہ بدعتی رسم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے, چاہے یہود ہو, نصرانی ہو, مجوسی ہو, ہندو ہو, بدھ ہو, جین ہو, کسی مذہب کا, آپ نے فرمایا یہودی, نصرانی, مجوسی ہو, کسی مذہب کا ہو, وہ مسلم پیدا ہوتا ہے, ہم بولتے ہیں 4 سال 4 مہینے اور چوتھے دن بسم اللہ پڑھا کے اس کو مسلمان بناتے ہیں. یہاں تو شریعت بولی پیدا ہی مسلمان ہوا وہ. تسمیہ خوانی, پھر اس میں کیا ہے, 2 لڈو بڑے بڑے اس کے ہاتھ میں رکھتے ہیں, الگ الگ ہر علاقے کی رواج ہے, بیچ میں بٹھاتے ہیں اور پھر وہ پتا نہیں مولانا صاحب آتے ہیں, کچھ پڑھتے ہیں, بولتے آج مسلمان ہوا. یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے. ہندوؤں میں جب برہمن جو لوگ ہوتے ہیں ان کا بچہ جب وہ تاغا باندھتا ہے تو 4 سال بعد اس کی ایک رسم ہوتی ہے. اسی طرح سکھوں میں جو ہے اس کو جب سردار بنایا جاتا ہے تو 4 سال بعد اس کی ایک رسم ہوتی ہے. اسی طرح جینوں میں جب وہ جین گرو بنتا ہے تو 4 سال میں ایک رسم ہوتی ہے. مسلمانوں نے شاید ان کا دیکھ کے 4 سال 4 مہینے اور 4 دن, میں نے ایک بار پوچھا 4 سال 4 مہینے 4 دن کیا ہے, تو اس لیے کہ بولے 4 خلیفہ 4 امام 4 فرشتے 4 یہ 4, میں نے کہا بس بس کافی 4 ہو گئے, یہ کافی ہمارے لیے. تو کہاں سے لائے آپ نے سب, یہ ڈیٹ جو طے کی کہاں سے, کہ 4 سال 4 چوتھا مہینہ اور 4 دن؟ تو کہا فلاں. تو یاد رکھیے یہ سب خرافات ہیں اور ان سے بچنے کی ہم خود بھی کوشش کریں اور اپنے معاشرے کو بچائیں. تو یہ اس طرح سے بسم اللہ, اس میں یہ جو روزہ رکھا ہے, روزہ کو شائع مت کیجیے, اخباروں میں بھی اس کو شائع مت کیجیے, اس لیے کہ ضرورت نہیں ہے. یہ فرض عبادتیں ہیں. آج آپ روزہ کشائی کریں, کل وہ بولیں گا نماز کی میری چھاپ, اس لیے میں نماز پڑھا. ٹھیک ہے, یہ فرض عبادتیں ہیں. ہاں ترغیب ضرور دلائیے کہ بچوں کو آپس میں دیکھو تمہارے بھائی نے نماز پڑھ لیا, روزہ رکھ رہا ہے, یہ ایک الگ شکل ہے. لیکن اس طرح کے کام کر کے یا ایسے رسومات میں مت ملوث ہوئے جس سے دوسروں کو اور غریبوں کو بالخصوص تکلیف ہو. بھائی دو سوال کی, ایک سوال یہ کہ ہم غیر مسلموں کے نکاح یا تقریب میں شادیوں میں جاتے ہیں تو کیا اس کا کھانا درست ہے؟ ٹھیک ہے, یاد رکھیے وہ کھانا جس پہ اللہ کے علاوہ نام لیا گیا وہ تو حرام ہے, وہ تو بات طے ہے. لیکن جو کچھ بات میں بھی جانتا ہوں چونکہ اس ماحول میں بھی رہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ پورے کھانے پر وہ کبھی بھی جو ہے وہ ان کے رسومات نہیں کرتے ہیں. ایک مخصوص کھانا ہوتا ہے جو شادیوں میں وہ لوگ جس پر کچھ پڑھتے ہیں, کچھ کرتے ہیں, جو کہ نکاح میں ان کی آنکھ کے پاس یا اس طرح سے وہاں رکھا جاتا ہے, اور وہ آپ مت کھائیے, وہ تو درست نہیں. ٹھیک, دوسرا یہ کیا عام کھانا جو وہ کھلائے, مثال کے طور پہ شادی ہو گئی, ریسپشن میں آئیے, ہوٹل میں دعوتیں رکھتے ہیں کیا جانا, تو بہرحال اس میں کوئی خباحت نہیں جو ان کا عام کھانا ہو, ان کا جو عام کھانا ہو. اس کا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب ان کے آپ تقریب میں جائیں گے جو کہ عام کھانا ہو, مذہبی کھانا تو ان کا کسی بھی حال میں آپ نہیں کھا سکتے, دیکھیے عام کھانا جو ہو اور آپ چلے جائے کھا لے, اس سے انسیت بڑھ سکتی ہے کہ دیکھو ایک مسلمان میرے پاس کھا رہا ہے اور اس کا مذہب اتنی اجازت دیتا ہے, چونکہ ان کا مذہب ان کو ہمارے پاس کھانے کی اجازت نہیں دیتا ہے, اس سے وہ نزدیک ہوتے ہیں کہ دیکھو اسلام کیا اچھا مذہب ہے کہ ان کو غیر اللہ, ان کے ہمارے معبود کے علاوہ وہ کھانے کی اجازت دیتا ہے ان کا مذہب. ٹھیک ہے, تو آپ بالکل وہ کھانا جس پہ اللہ کے علاوہ نام لیا گا وہ چھوڑ کر عام اگر کوئی کھانا ہو, جیسا ان کے گھروں کا عام کھانا جو عام بناتے ہیں, یا عام کوئی کھانا جو وہ کہے چلو میرے طرف سے کھانا کھا لو, بس اس میں ایک چیز کی شرط ہے کہ اس کا پیسہ حلال ہو. اگر وہ حلال تجارت کرتا ہے تو بہرحال کوئی حرج نہیں, آپ اس کا عام کھانا کھا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. دوسرا بھائی نے سوال کیا کہ اپنی بیوی کو لے کر ہم جو ہے یا کسی اور گھر کی محرم عورتوں کو لے کر کیا ہم گھومنے جا سکتے ہیں؟ تو بہرحال شریعت تفریح کی تو اجازت دیتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. شریعت تفریح کی اجازت دیتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. بالخصوص بیوی کے تعلق سے شریعت نے اس کو اجازت دی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بھی بتایا. ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی جنگ میں یا کسی اس پر جاتے تو اپنی ازواج میں سے جس کی باری ہوتی ہے ان کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے. اسی طرح کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جو ہے غزوے پہ تھے, آپ واپس لوٹے تو آپ نے لشکر سے کہا آگے چلے جاؤ, لشکر آگے چلا گیا, اور آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا اے عائشہ کیا میرے ساتھ دوڑ لگاؤں گی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا بالکل. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ دونوں دوڑی اور حضرت عائشہ جو ہے وہ رسول اللہ پر غالب آگی, آگے بڑھ گئی, اس لیے کہ وہ کہتی میں دبلی پتلی تھی, میرے جسم پر گوشت نہیں تھا. رسول نے کہا ٹھیک ہے. پھر ایک مرتبہ یہی ہوا, ہم کسی قصبے میں گئے, پھر ہم آئے, رسول نے لشکر سے کہا مدینے میں داخل ہو جاؤ, ہم پیچھے رہے, کہا آج اور لگائے, اور میں نے کہا ٹھیک ہے, اور ہم دونوں دوڑے اور میں ہار گئی, اس لیے کہ جب تک میں فروا بدن ہو چکی تھی, میرے جسم پر خوب گوشت آ چکا تھا, موٹی ہو چکی تھی اور میں ہار گئی. رسول نے کہا عائشہ یہ بدلہ تھا جو پچھلی بار تم نے میرے کو ہرایا تھا, ٹھیک ہے ہو گیا برابر تم نے اور میں. تو تفریح کی شریعت نے اجازت دی. یہ شریعت ایسی شریعت نہیں کہ آپ کو جو ہے پنجروں میں رکھنے کا حکم دیتی ہے, لیکن یہ بات بھی اہم ہے جو حدیث میں آتی ہے, رسول اللہ نے سب کو پہلے بھیجا, نظروں سے دور تھے تو آپ بولیں گے چلو نرالا بازار پہ دوڑ لگائیں گے اپن دونوں جا کر. حدیث میں رسول اللہ نے بھگایا اپنی بیوی کو, میں کیوں, لشکر کو بھیج دیا جب کوئی نہیں تھا, جب دوڑ لگائے, یہ بات, ورنہ حدیث ہے پھر کیا ہے. اب کیسے بھی آپ سمجھیں گے اور عمل کریں گے تو بہت مشکل ہو جائیں گے. تو یہ دوڑ اکیلے میں تھی, تو پتا چلا بیوی کے ساتھ اکیلے میں سلوک کیا جا سکتا ہے. انہیں تفریح اور سیر کرانا ان کے حقوق میں سے یاد رکھیے, کہ تو گھر میں آپ دن رات رکھیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا. اس کے لیے اچھا سا نظم کریں, اچھی کوئی جگہ طے کرے, ٹھیک. اب اچھی جگہ طے کرنا تو میں تو کہوں گا بس جنگل ہی ایک اچھی جگہ بچی ہوئی ہے, اس لیے کہ آپ گارڈن میں جائیں گے تو یہ جھاڑ کے بےچارے واپس, ہاں وہ ہے مسئلہ ہے. آپ دیکھیے ہوتا ہے, اس لیے کئی زمانہ ہو میں کبھی کوئی گارڈن اور پارک میں آپ جاتا ہی نہیں ہوں, وہ رسک میں نے لیا ہی نہیں. پھر بہت مشکل ہے, آپ گارڈنوں میں جائیے پارک میں جائیے, لوگوں کے تفریح کا ہے لیکن یہاں کچھ عجیب معاملہ رہتا, وہ جھاڑا مت اٹھاؤ ادھر مسئلہ چل رہا ہے, یہ جھاڑا مت اٹھاؤ, جگہ نیچے نہیں تو جھاڑوں پر بیٹھے ہوئے لوگ, سبحان اللہ عجیب معاملہ, ٹھیک ہے. تو اب تفریح گاہ چننا پڑیں گی آپ کو, ورنہ تفریح گاہ آج کل بے شرمی بےحائی فیشن پرستی مال و دولت کے دکھاوے کی جگہیں بن چکی ہے, ہم وہاں تھے ہم یہاں گئے تھے ہم, نہیں نہیں نہیں, یہ تفریح جو آپ کریں گے یہ دل جوئی کے لیے کریں گے, یہ رشتے کو اور مضبوط کرنے کے لیے کریں گے, یہ معاملات کو اور اچھے اور آگے بڑھانے اور استوار کرنے کے لیے کریں گے, اور ایک ایسی جگہ چنیں گے جہاں ایسے کام نہ ہوتے جو غیر شرعی ہو, جو غلط ہو, جو حرام ہو, جہاں جانے سے خیر ہم تو بچ رہے لیکن دوسروں کو کہاں تک اپنی نظروں کو بچائیں گے. تو آپ ایسی جگہ جائیے جو کہ عموماً اب اس زمانے میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو جنگلات ہوتے ہیں راستے میں گاڑی روک کر تھوڑا بہت اس میں سیر سپاٹا کر لے, ورنہ یہ گارڈن اور پارک تو درست نہیں, یا پھر ایسے انٹرٹینمنٹ پارکس, ایسی جگہ جہاں واقعی میں آپ کی پرائیویسی کو رکھا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے اور پردے کے پورے نظم کا, لوگ آتے ہیں چاہے مسلم ہو چاہے وہ بہرحال, تو ایک الگ شکل ہے, لیکن عمومی طور سے آپ ایسی جگہوں پر نہ جائیے جس طرح سے ہوتا ہے. تو تفریح کرنا سیر کرانا اس کا حق ہے, ضرور اس کو دیجیے, بس مقام اسپاٹ اچھا انتخاب کیجیے. آپ کی تفریح جو ہے یہ استوار محبت بڑے اس الفت اس کے لیے ہو, نہ کہ دکھاوا شان و شوکت مال و دولت کا بتانا کہ ہم کتنے امیر ہیں کون سی گاڑیوں میں, یہ سب نہ ہو. اور آپ ایسی جگہوں پر جائیں جہاں ایسے کام نہ ہوتے جو غیر شرعی ہو, حرام ہو یا غلط ہو, یا جہاں جانے سے ہمارے بیوی یا بچوں میں غلط خواہشات پیدا ہو کہ وہ فلاں کر رہے ہم بھی کریں, تو ایسے جگہوں کو چن کر طے کر کے آپ جا سکتے ہیں. بس یہ انشاءاللہ بس آخری سوال, چونکہ اتنا وقت نہیں ہے, ڈیڑھ بج چکا ہے. ہمارا سوال ہے کہ ہم جنہیں اچھا کام کرنے کے لیے کہتے ہیں تو وہ ہماری بات نہیں مانتے, ہم نے بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ نہیں مانتے, جتنی حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم شیطان کا ساتھ دینے کے لیے آئے ہیں, اب ہمیں کس طرح سمجھائیں, اب انہیں کس طرح, جزاک اللہ خیر. بہرحال یاد رکھیے, اب سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ کا کام ہے سمجھانا, آپ سمجھاتے رہیے, ٹھیک. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم شیطان کی بات ماننے ہیں تو یہ تو بہت خبی, بہت برے خال اس نے اپنے منہ سے نکالے. ہم یہاں خالص جس مقصد کے لیے آئے, اللہ رب العزت نے اس کو سورۃ زاریات آیت میں کون فرمایا, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جن اور انسان خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. شیطان کی بات ماننے, اس کی فرمانبرداری کرنے, اس کا کہنا ماننے کے لیے ہم نہیں آئے دنیا میں. تو آپ انہیں اچھے سے سمجھائیے, قرآن حدیث کی تعلیمات دیجیے, اور جس عالم یا جس شخص کو وہ بڑا سمجھتے ہیں ان سے رجوع کریے, ورنہ آپ کی بات تو اب نہیں سن رہے ہو, ان سے رجوع کیجئے. گھر کے سرپرست اور بڑوں کو جو ہے بتائیے کہ ایسا کر رہے ہیں اور ایسا بول رہے ہیں تاکہ وہ کرے, اور اگر مذاق سے وہ یہ بولتے ہوں گے تو جانے دیجئے, لیکن مذاق سے بھی ایسی بات کہنا درست نہیں ہوں گی, ٹھیک ہے. تو آپ اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے, اللہ سے دعا کیجئے, اور جتنا آپ سے ہوتا کیجئے, اس کے بعد آپ کے سرپرستوں سے بات کیجئے کہ ایسا کہہ رہے ہیں, اس کے بعد اور بھی لوگ, چونکہ پبلک پریشر, سوسائٹی کا جب پریشر آتا ہے تو آدمی بہت سے کام کرنے لگ جاتا ہے, آپ بتائیے. لیکن بہرحال اس کے بعد بھی اگر نہ مانے تو آپ ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے رہیے, اور انشاءاللہ عزیز ہو سکتا ہے آج کسی وہ خمار میں کسی جذبے میں یہ بات کہہ رہے ہوں, کل انشاءاللہ اللہ انہیں جو ہدایت دے ہم بھی دعا کریں گے کہ اللہ جو انہیں ہدایت دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمدللہ رب العالمین.